Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını. Değerli izleyiciler, hayırlı geceler diliyoruz ve Cübbeli Ahmet Hoca ile de sohbetimize başlıyoruz. Tabii Türkiye şimdi seçime kilitlendi. Bir ay seçimle yatıp kalkacağız. Muhtemelen ondan sonraki bir iki haftada seçimin sonuçlarını tartışacağız. Ondan sonra Türkiye... Ondan sonra da ölüm gelecek, kavga gideceğiz. Allah gecinden versin ama sırası gelen zaten... Yolculuk devam ediyor. Beklemiyor, evet. Yolculuk devam ediyor. Ama tabii siyasi sonuçlar doğurmak maksadıyla yapılıyor olsa da sonuçta gündemde Milliyetçi Partili... üst düzey yöneticileri, birinci sıra milletvekili adaylarını hedef alan kasetler meselesi var. Onun siyasi sonuçları, siyasi tarafı vesaire filan bizim bu programımızın ve sizin ilgi alanınızın dışında. Ancak kaderden öte bir şey olmaz. Evet. Ancak bu kasetlerin yayınlanması, teşhir edilmesi meselesi var. Çekilmesi. O da işin bir başka tarafı tabii. Bunların dini açıdan değerlendirilmesi bizim buradaki konumuz olacak. Bu arada bir yazı da ben aktarmak istiyorum. Dikkate değer bir ilahiyat hocamız şöyle bir değerlendirme yapmış. İslami perspektiften değerlendirme yaparken insanların halktan gizleyerek özel mekanlarda işledikleri günahlar ve ayıpları görenler ne yapacaklar diye sorarak başlamış yazısına. İslam ahlakına göre ayıp ve günahların gizlenmesi esas bunları teşhir etmek, bunları örtmek yerine açmak, haberini yaymak makbul bir davranış değildir. Günahtır, haramdır gibi bir ifade kullanmamış. Makbul değil ne demek yani? Makbul değil, doğru değil gibi bir anlam. Yani kabul edilir bir iş değildir. Dini bir terim değil. Dini bir terim değil. Evet. Haramdır demesi lazım. Yani sanki... Yani bu neye benziyor? İçki içmek makbul bir iş değildir demeye benziyor. Siz haramdır diyeceksiniz, öyle anlaşılıyor. Öyle anlaşılmıyor. Ayet var, hadis var yani. Onu soracağım işte. Yani haramı haram diyeceğiz. Biz, tabii. Biz yazının devamında şöyle bir bölüm var, onu da aktaralım. Bir mümini meyhanenin sokağına girerken görürsen orada meşru bir işi vardır de. Meyhaneye girerken görürsen orada birini arıyordur de. Masaya oturup içmeye başladığını görürsen eyvah kardeşim günaha girdi. Onu bundan nasıl vazgeçebilirim diye düşünmeye başla. Islahı için dua et ve elinden gelen başka ıslah tedbirlerine başvur. Sen niye meyhaneden içiyor mu diye masaya kadar bakıyorsun? Kapıdan içeri. Yani içeri girdikten sonra sana ne? Şöyle düşünebiliriz. Meyhane camlı bir yer, masanın önünde oturmuş, siz de kaldırımdan geçerken caiz masayı... değil ya, harama bakmak da haram ya. Yani içkiye bakmak da mı haram? Tabii orada adam münker yapıyorsa ya elinle ya dilinle ya kalbinle. Emri bil marufun vazifeleri kalp var. Kısmı burada devreye girer. Genellikle en düşüğü tercih edilir ya, uygulama öyle. Evet. Devamında da şöyle bir değerlendirme yapmış hocamız. Eğer ayıp ve günahı gizleyerek işleyen bir mümin, kamu görevlisi veya kamu görevine talip biri ise bu takdirde halkı onun zararından koruma vazifesi ayıbı örtme vazifesinin önüne geçer ve ilgililere durum açıklanır. Yani bu durumda ayıp ve günah gizlenmez. Yazı devam ediyor. Kanunların izinsiz dinleme ve görüntüleri kaydetmeyi yasaklaması durumunda aksına bir zaruret bulunmadıkça bu yasağa uymak gerekir. Aksine zaruret halleri istinalar olabilir anlamı çıkıyor tabii. Bu yasağa uymak gerekir. İslam ahlakına göre de insanların gizledikleri davranışlarını bilmek ve görmek için teşebbüste bulunmak tecessüs men edilmiştir. Ama gizlenen kusur ve günah kamuyu ilgilendiriyor ve bilinmemesi kamuya zarar veriyorsa devreye zaruret girer ve zaruri olarak tespit ve gerektiği kadarı teşhir edilir. Yani kısmen doğru, kısmen karışık şey beyan. Teşhir edilir diye bir şey hiçbir zaman caiz değil. Yani teşhir diye bir şey İslam'da hiçbir zaman caiz değildir. Bir günahın, bir haramın teşhiri asla caiz değildir. Üstelik saklı yapan birisi. Saklı yapan birinin günahını teşhir kesinlikle haramdır. Buna caiz diyecek adam. Mesela şu ayeti okuyalım. Estağfirullah. İnnellezîne yuhibbûne en teşhî'al fâhişetü fîllezîne âmenû. Nur suresinde ayeti. O kimseler ki fuhşi ve müstehcen konuların inananlar içerisinde yayılmasını, bilinmesini severler. Yayarlar demiyor. yayılmasını benimserler. İyi oldu diye düşünürler. Bunlara bile levhum azabun elimun fi dünya vel ahiret. Dünyada ahirette can yakıcı azap vardır. Bu öyle bir günah ki yani hiçbir günah, çoğu günahlarda hep ahirete havaledir azap. Bunların azabı dünyada da. Başlarına bu bela gelecek. Fuhşun yaygınlaşmasını, fuhşi haberlerin yayılmasını sevenler, sırf hiçbir şey yapmasa bu işin içinde, iyi oldu bunlara diye düşünse, dünya ahiret belayı buldu diyor Kur'an-ı Kerim. Ondan sonra adamın yaptığı müstehcen iş, zina şu bu, haram. Bir haram. Büyük günah. Ama burada kaç tane haram? Ayıp araştırmak. Ve la tecessesu, ayıp araştırmayın. Men tetebbe avrate müslim, kim bir Müslümanın ayıbını, avretini yani bu ırzi konularda, özellikle cinsi konulara hamledilir avret kelimesi, araştırırsa tetebbe Allah avrate yevmil kıyam. Allah kıyamet günü onun bütün ayıplarını açacak diyor. Bu araştıranın. Sanki kendileri sütten çıkmış, ak kaşıkmış gibi efendim milletin ayıbını araştırıyoruz. Ahirette Allah da benim ayıbımı araştırsın, istediği kadar bir şey bulamaz dercesine. Yani bir tür meydan okuma meydan gibi. Meydan okuma gibi tabii. Aşağı. Benim ayıbım yok ki diyor, ahirette Allah açsın diyor. Veya da ahirete inanmıyor. Ahireti boş ver şimdi, dünyada ne açarsak kar diyor. Bu da imansızlık işaretidir. Bu başka bir şey. O da başka bir şey. Yani ama bu kadar genişlik bu konuda buralardan birinin anlamaya çalışıyoruz. Buraların birinden gelir. La tedhulu buyuten gayra buyutikum. Evlerinizin dışındaki yani kendi eviniz olmayan evlere girmeyin. Hatta testenedi şu tüsellimu ala ehliye. Kapı çalın, selam verin, izin alın. Mesela. Birçok ayet-i kerimede. فَاِلَّمْ تَجِدُوا فِي اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوا حَتَّى اُذَنَلِكُمْ Size izin verilmedikçe girmeyin. Şimdi sen izin mi aldın? Bu ayrı bir şey. Hazreti Ömer Efendimiz'den naklediyorduk ya, adamın biri evde içki içerken sarhoş olmuş, bir şeyler döktürüyor işte. O da kapıdan geçerken halife geceleri de araştırma yapardı. Fakir fukarayı da kollardı. Hepsini kollardı orada. Pat diye duvardan, artık kapıdan değil de duvardan bile atlayıp birden bastırmış onu. Ne bu halin senin falan. Çünkü had cezası var İslam'da içkiye. Deyince o zamanın sarhoşu da kaç tane ayet okuyor ya. Demiş ki ne oldu demiş. Ne oldu demiş ya. Tane oldu diyorsun demiş. Haram yapıyorsun ya demiş burada. Demiş ben bir haram yapıyorum. Sen 3 tane haram yaptın demiş. Ama Hazreti Ömer bu. Radıyallahu anh. Allah'tan kork dedim yere yatardım mübarek. Sen kimsin bana Allah'tan kork diyeceksin demezdi, kibretmezdi. Hemen dedi ki ne ya ben, şimdi o kendi derdine düştü. Adamın içkisini, kontrolünü, devlet yönetim yani ceza veyahut da yasak delindi melindiği unuttu. Biz ne yaptık dedi ya. Hemen kendi derdine düşüyor. Allah'a imanı olan, ahirete imanı olan kendine bakar. Efendim ne yaptın dedi. Vetül büyüte min ebbabiha. Ayette diyor ki evlere kapılarından gelin. Sen diyor bacadan atladın. La tedhulü büyütün gayrı büyütün. Hatta testeydi şu. Tüsellimu ala, selam vermedin. Nasılsın, iyi misin, ne yapıyorsun, ne var ne yok demedin. Kendi evin mi bura? Değil. Girmeyeceksin. Ondan sonra ve la tecessesu, ayıp araştırmayın. Sen gittin kapıdan benim sesimi duydun. Bu içiyordur herhalde, sarhoş gibi konuşuyor falan. Ayıbımı araştırdın sen. 3 tane ayete muhalefet etti diyor. Hazreti Ömer diyor. Allah beni affetsin diyor. Çıkıyor gidiyor. Kendi derdine düşüyor yani. Şimdi İslam'ın usulü budur. Efendim, ne diyor? Halk için de bundan artık ayıp olur mu bir kişi? Kendi ayıbı var iken zikrede ayıbı digeri. Hayrun nas, insanların en hayırlısı. Men şagalehu aybu an uyubin nas. Kendi ayıbı insanların ayıplarından onu alıkoyacak. Ya vakit bulamıyorum ki kendi ayıbımdan fırsat bulma. Onun bunun ne yaptığına. Ha, ama birine tecavüz, saldırı, gasp, hürriyeti engelleme, alıkoyma, kandırma vesair yani mevzular varsa, o zaman yani aralarında işlenen haramdan öte kamu yani başka insanların haklarını ilgilendiren konular da devreye girer. O zaman da yine böyle izlemek, gözlemek, kayda almak falan değil, teşhir hiçbir zaman caiz değil. Ancak ilgililerine, Yani işte karakola gidersin, polise gidersin. Şu adreste şöyle bir ihbar var ve böyle bir zannımız var, bir şey var. Bunu bir çözelim. Belki bir mağdur var. O vakit icap eder. O günah olmaz. Ama bunu görüntüleyip de internete koymak, şuraya buraya atmak, buna fetva veren 104 kitapta hiçbir böyle bir fetva yok. Buna fetva veren hiçbir alim değil, Müslüman yok. Hiçbir Müslüman buna fetva veremez. Yani geçen bir gazetecinin dediği gibi, şimdi ismini vermeyeyim. Yani diyor Türkiye'de diyor işte porno kasetleri diyor yasak diyor kanunen de diyor, siyasi porno olursa serbest oluyor diyor yani. Böyle bir şey dedi adam televizyonda. Şaşırttım kaldım. Yani ondan sonra hizaya gelemeyen, hizaya alamadıkları herkes diyor. Ondan sonra affedersin poposunu diyor ekranda seyrediyor ertesi gün diyor ya. Hizaya gel gelmiyorsam şey. Şimdi böyle evhamlar, böyle şeyler efendim affedersiniz at izi it izine karışmış. Kimin eli kimin cebinde, kim ne yapıyor efendim. O diyor Amerika'dan, o diyor Mossad, o diyor CIA, o diyor iç rekabet, o diyor dış. Yani töhmet altında kalan çok insan oluyor. Hiç bu işe karışmamış insanlar zan altında bırakılıyor. Suizanla tabi oluyor. Bir ilginç durum kalıyor. Daha vardı. Bu son ikinci kaset meselesindeki milletvekili adaylarından birisi dedi ki bizim dini nikahımız vardı. Pek kulak asar olmadı ama. Hayır, onu da ben bir duydum haberin ucundan başında ama birinin hangisiydi dedi onu da anlamadım. Yani isimlerini zikretmiyoruz. Yok, isimden demiyorum yani. Dini nikahım vardı mı dedi. Evet. Yorumcuların bunu tartışmasından duydum da haberi anlamadım. Evet. Yani işte o çekilen görüntüler. Tamam, dini birisinde... adam dini nikahım var diyorsa bunun şartı var. İki şahitle falan. Şimdi dini nikahım var deyip de sen de kalkıp dini nikahı olan bir adamı tenkit edersen. Tenkit edersen ne biçim iş bu ya? Ne oldu senin durumun? Şu ayet-i kerimeye göre fennum gayru melumin eşleriyle birleşmelerinde tenkit edilemezler. Bu ayet-i kerimin tefsirinde ne diyor? İslam'ın kabul ettiği nikahta dolayı adamı levmeden, kınayan, tenkit edenin kafir olmasından korkulur. Ondan sonra yani şimdi kamu gibi meselelerde teşhire izin yok. Yalnız bu ne yapılır? Bu insanlar göreve talip. Evet. Veya bir yerlere gelecekler. Evet, yarın, kamu hizmetine talipler. Yarın iktidar olunursa bakan olma durumları evet. Var. Vesaire. Bundan dolayı burada bir sakınca. Gören, bilen, aşini, vakıf olan varsa bunun hiç teşhiri caiz olmaksızın. İlgilisi olmayan bir kişiye dahi anlatmak haram. Ancak ilgilisi, yani onu aday yapan merci, onu aday yapan merciye gidilip böyle bir durum olduğu beyan edilerek efendim bunlardan sakınsanız, bunları uzak etseniz sizin için daha selamet olur şeklinde bilgi vermek caizdir. Devam edelim. Bir adım ileriye gidelim. Sonuçta bu konuda spekülasyon yapıyoruz. O merci, yani onu listeye yazan o merci bundan ilgilenmediyse, evet. Sen yalan konuşuyorsun dediyse, bana ne sana ne dediyse, evet. Bu da onu ispat etmek için oradan onu görüntülemesi asla caiz değil. Külliyen haram. Buna caiz diyen kafir olur. Kaç tane harama helal demiş oluyor görüntülemen... ya. Adamın avretine bak. Avretine bakmak helal mi adamın? Görüntülemenin ötesinde bir görüntü bir başkası tarafından çekilmiş ve onun eline bir şekilde ulaşmış. Böyle bir belgesi de var bunun denmesine rağmen ısrarla arkasında efendim, duruluyor kendi, ise. Efendim kendi çekilmesine asla hiçbir saik ile cevaz verilemez. Ama denildiği gibi başka bir şekilde bilgi belge ulaşmışsa yetkilisi, yani onu o göreve getirecek güçte olan, yetkide olan kişinin değerlendirmesi lazım. O kadar. Değerlendirmesi lazım. Yani o aday yapmamak gibi. Teşhir etmeyip ama. Teşhir etmedi. Hayır. O şahsın özelliğiyle kendini çağırıp. O değerlendirmedi. Çağırıp, evet. Onun üzerine ben de sen madem ki bunun caiz arkasında değil. Durmaya devam ediyorsun. Asla teşhir ettim. Edemez teşhir. Teşhir etmesi asla caiz değil ve haramdır. İnsanların avretini açmıştır. İnsanların avretini ortaya saçmıştır. Efendim bunu seyredenler de günahkardır. Atanlar da günahkardır. Çekenler de günahkardır. İyi oldu diye düşünenler de günahkardır. Ve dünya ahirette en büyük azabı beklesinler. Müstehcen fuhşi konuların yayılmasını sevenler. Sırf sevmek. Yani kalpten geçen bir hoşgörü bile. Yani ayetin tabiri o. yayanlar değil. Bir arayı verelim, devam edelim. Azab ile tehdit olunuyorlar. Allah muhafaza eylesin. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile tabii ki sizin sorularınız olacak. Başka sorular, bize ulaşan mektup veya mail yoluyla ulaşan sorular da var. Onları da soracağız. Ama gündemin sıcak konusu, kaset konusu, onu karışalım istedik. Haftanın en çok konuşulan konusu, seçim meydanlarında da liderlerin ağzından düşmeyen bir ilahiyatçı hocamızın yazısından yola çıkarak biz dini açıdan nasıl bir değerlendirme yapmak gerekir sorusuna cevap arıyoruz Cübbeli Ahmet Hoca ile. Ya bu ilahiyatçı hocalar, yani bu tipler Yahudi Hristiyan cennete girecek deyip milleti kafir ediyorlar. Ondan sonra biz onu teşhir ettiğimiz zaman aman iftira oluyor, haram oluyor, bizi ikaz ediyorlar. Yalandan iman bir olmaz, aman ahiret var hoca diyorlar, beni ikaz ediyorlar. Yani onun açıktan kitaba yazdığı, Yahudi Hristiyan'ın iman şartı ikidir diye, onlar cennete gidiyor, kitaba yazdığı şeyi naklediyoruz, iftiracı oluyoruz. Bir de azaptan korkutuluyoruz yani. Öte taraftan bütün milletin ne yaptıysa teşhir caizdir falan, bu çok larç oluyor yani bu. Vallahi tabii yani ifadeler... Çelişkilerle dolu, bir de şey... Diplomatik. Şey konmuş yani, paylar konmuş hep. Ben şunu dedim, şunu demedim, o paylar hususu konuyor. Yok kamuysa mamuysa, ya kamuysa da ilgilisine... İlgilisine ihbar yapılabilir tabii. İnsanlara zarar verecek bir durumsa, ama sen genele bunu teşhir etmene hangi mezhepte, hangi şimdi kitapta? Tabii burada şu ifadenin de belki açıklamaya muhtaç olduğunu söylemek lazım. Veya dini bir hüküm ifade edilirken kullanılması yerinde midir diye sorayım. İfadeyi tekrarlayayım. İslam ahlakına göre ayıp ve günahlarını gizleyenleri teşhir etmek, bunları örtmek yerine açmak ve haberini yaymak makbul bir davranış değildir. Çok yanlış bir söz. Yanlış yani bu sonuçta bir dini görüş değildir. İfade ediyoruz. Bu haramdır. Dini kavramlarla dini açıklanması gerekmez mi? Gerekir, bir de ters mana çıkarıyor, iham ediyor. Çünkü neye benzer dedim size? Zina yapmak makbul bir davranış değildir'e benziyor. Yani zina ne kadar haramsa bunu teşhir de aynı o kadar daha da fazla haramdır. Yani buna makbul değil demek çok güldürücü bir şey. Hele bir hocayım geçinen adamın. Uygun bir söz değil. Hadis-i şeriflerde zina meselesinde mesela dört şahit noktasında gizlenmesi emrediliyor. Mesela adam, sahabeden birisi yaptığı bir günahı gelip söylüyor. Hani ki affı için ne gerektiğini anlamak için. Yani Hazreti Ebu Bekir'e gidiyor, Hazreti Ömer'e gidiyor. Ört gizle, ne anlatıyorsun bana diyor. Yapma ya, ne yaptın sen, gel bakayım, nerede yaptın? Vay anasını, hangi katından? Böyle bir şey var mı İslam'da ya? Ebu Bekir Sıddık'a gidiyor, dayanamıyor. Diyor ki efendim, ya sus diyor, ört diyor. Ne anlatıyorsun bana diyor ya. Yine dayanamıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gidiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki bana ki intikal etti artık. Hani şeye benzedi, mahkemeye intikal ettiye benzedi. Allah bakalım ne hüküm verecek diyor. Yani örtseydin, gizleseydin diyor ama... Söyledin madem. O sonra ayet-i kerime geliyor. Yani o zina yapmamış da. Zinanın mukaddimelerini yapmış. İkindi namazını kıldın mı bizden? Kıldım. İnnel hasenat yüzibne seyyat. Ayet-i kerimenin sebebi nüzulü budur. İşte iyilikler kötülükleri giderir. Beş vakit namaz aralarını süpürür. Meşru nübetil kebair. Tabi zina büyük günahlardandır. Büyüklerden sakınılmak şartıyla. Ayeti geliyor. Bunun gibi birçok hadis-i şerifte. Hatta bu usta biz Ruhul Kan tefsirinde bayağı bir hadis-i şerif naklettik. Şimdi tabi ben sizin gündemi de bu usta olacağına önceden keşke görüşsek. Bilmediğim için ona dair hadisleri de getirebilirdim. Ama genel ifadede günahların gizlenmesi, örtülmesi, sahipleri tarafından da gizlenmesi, gören şahitler tarafından da gizlenmesi. Şimdi zannediliyor ki İslam'da hani yüz sopa meselesi veya rejim meselesinde dört şahit talep edildiği zaman sanki millete aman ha böyle gözetleyin, nerede bulursanız üç kişi daha çağırın, dört olun mahkemeye gelin. Vallahi İslam'da böyle bir şey yok. İslam'a böyle bir şey atan müfteridir. Asla. Tamam, İslam'da caydırıcı ceza olmak üzere. Nesebi korumak, soyu korumaktan dolayı çok önem arz ediyor. Nikah ve sifah, evlilik ve zina efendim olaylarına çok önem vermiş. Ahkam koymuş. Ayetlerle, hadis-i şeriflerle. Tayin buyurmuş. Sırf caydırıcılık için. Cezanın ağırlığı. Ha tatbik edilmez anlamında değil tabii. Tatbik de edilir. Ama... cezanın uygulanmasını veyahut hükmün verilmesini için ağır şartlar koymuş ki o da efendim cezadan yana olmadığını gösteriyor ki hemen hemen mümkün değil. Yani dört şahit aynı anda görecek, açık görecek, çıplak görecek. Efendim birleşme anını görecek, birleşmenin kendisini görecek, birleşmeyi görecek. Yani acayip bir şartlar bu kadar da. Çok zor. Dolayısıyla İslam burada da şeyini gösteriyor. Yani cezadan yana olmadığını önüne gelen. Ama esas mühim olan ne biliyor musunuz? Bu olaya diyelim ki şahit oldu. Bir zinaya bir Müslüman şahit oldu. Bu bunu mahkemeye gidip söylemeli mi, söylememeli mi? Evet. İslam'ın buradaki hükmü bütün hadis-i şeriflerin teyidiyle ve teşvikiyle söyleme, aman söyleme, şahitlik yapma. Bak bazı işlerde velâ tektumu şahide, şahitliği gizlemeyin diyor. Ve men yektumâ fe inne vâthimun kalbu. Âmenel Resulü'den bir evvelki ayet. Yani iki evvelki ayet. Aynı sayfada. Şahitliği gizleyenin kalbi günahkardır diyor. Öyle eli ayağı gözü değil diyor. Kalbi günahkardır diyor. Ama ne konuda? Adamın malını gasp etmiş, arazini gasp etmiş, hakkını yiyor. Bu şahitliği gizleyen hakkında. Çünkü ayet neyin peşine? Müdayene ayetinin peşine. Yani borçlanma, senet yazışma ayetinin peşinde. Ama bu gibi, zina gibi, şu gibi, bu gibi olaya şahit olana ne diyor? Gizle. Gördüm, söyleme. Sana ne? Gizleyene sevap vaat ediyor. Şahitlik talep etmiyor ki burada İslamiyet. Şahitleri bulda gitmiyor. Şöyle talep etmiyor ki. Hatta Hazreti Ömer zamanında adam ben zina ederken bunları gördüm. İki kişi hakkında geldi şahitlik etti. Hani şahitlerin dört şahidin? Bir daha getirdi. Bir daha getirdi. Üç. Dedi ki siz bunları zina anında mı gördünüz? Evet. Hadis-i şeriflerde şöyle bir beyan var. Yani sürmenin kabı. Bu sürmenin kendisi çekilen, göze sürme çekilen alet, sürme danlığın içinde olduğu gibi. Hadisin metninin çevirisi bu. Böyle görecek. Gördün mü böyle? Üçü gördüm dedi. Bir tanesi geldi. Dedi ki ben gördüm ama üzerlerinde yorgan vardı dedi. Ama yatak sallanıyordu. Dedi ki bunların dördüne de 80 sopa iftiradan at bakalım. Dördüne de, halbuki üçü gördüm diyor açık. Ama dörtte birinin şey katması işe. Kuşku. Kuşku katması. İdra'ul hüdude bir şubuhati. Had cezalarını en ufak bir şüphe olduğu zaman kaldırın. Buradan anlaşılıyor ki İslam'ın derdi üzüm yemek. Baci dövmek değil. Cezalar caydırıcı olsun, korkutucu olsun. Toplumda huzur güven olsun. Soy sop nesep korunsun. Bu ayrı bir şey. Ama sen burada kalkıp da efendim şahit topla. Kendine şahit bul. Gel ha sen de seyret. Böyle şeyler var mı ya? Sahabe döneminden tatbikatın hepsine bakıyoruz. Şahitlik. Niye şahitlik yapıyorsun? Kim diyor aybını görür de gizlerse? Men setera avrate Müslüm. Kim Müslüman aybını örterse? Seterallahu avrate evvel kıyam. Allah kıyamet günü bütün ayıplarını örtecek. Kim ayıp derken bunlar işte. Kim bir Müslümanın aybını açarsa Allah-u Teala diyor evinin ortasında onu mutlaka bir gün rezil edecek. Yani yaptığı ayıbı evinin içinde de yapsa Allah ona milleti muttali edecek diyor hadis-i şerif. Çok tehdit var bu usta. Yani bunların sonu iflah olmaz. Hırsızın hiç mi suçu yok? Yani. Yahu kardeşim bana ne adamın Allah ile arasında günahı var. Herkesin günahı var. Onun o günahı var. Bunun bu günahı var. Buradaki günahları ayıplamak da ne diyecek adam ne günahkar adam. Bu da İslam'da caiz değil. Aşağılayıcı bak. Neden? Günahtan sebep. Allah Teala ve kezelke nuri İbrahim ve melekutes semavat vel ard göklerin yerlerin melekutunu gösteriyorum diyor. Bir açtı perdeleri. Herkes önüne şimdiki işte canlı yayın. Kameraya lüzum yok. Mevla getirdi. Aa adam zinada. İbrahim Aleyhisselam bir gördü. Aman ya Rabbi bunları helak eyle diyor. Birden ölüyorlar. Bir ateş düşüyor baştan. Odur budur birkaç olay oldu. Allah Teala buyurdu ki ya İbrahim biz sana kullarımızın ahvalini müşahede ettiriyoruz. Bazı tabii göklerin yerlerin gizli sırlarını alemleri temaşa ettiriyoruz ama böyle adam kalmayacak ya. Niye? Herkesin bir günahı var. Ona beddua, buna beddua. Biz bu kadar görüyoruz bunları bu günahlar üzerinde. Hiçbir şey yapmıyoruz. Yani şimdi adamın tövbe payı var, şu payı var, sonu var, itibar son nefesedir, affolur mu, olmaz mısı var. Hiç. Allah belasını verdi. Ne oluyor? İbrahim Aleyhisselam aman ya Rabbi tamam estağfurullah. Yani şimdi Müslümanı efendim ayıplayan, mesela zina eden kadın recm olurken lanet etti. Bir sahabi yani taş atarken lanet olasıca kadın nasıl yaptın bu iş? Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? La telana. Lanet okuma. Lekat tevbet tevbeten levkusibet ala ehlil medinet lekefettüm. Bu kadın öyle bir tevbe yaptı ki bütün Medine'ye dağıtılsa, bir rivayet dünya halkına taksim edilse tövbesi yeterdi. Maiz radıyallahu anh recm edildi mesela. Sahabeden. Ya şimdi bunlar iman ayrı, amel ayrı. Biz ehli sünnetiz. Bunları birbirine katıp karıştırmamak lazım. Adamın imanı yok, itikadı yok. Efendim ama çok ahlaklı. Buradan adamın imanı var ama çok ahlaksız. Yani evet. Her türlü günahı var. Bu imansızın ne kadar hayrı olsa da cennete girmesi mümkün değil. Bu imanlının ne kadar günahı olsa da cehennemde ebedi kalması söz konusu değil. Cehenneme girmesi de garanti değil. Tevbe de edebilir, tevbesiz de şefaat yere erişebilir. Çünkü iman olduğu için. Ama ve lakin cehenneme girse de sınırlı yanar. Ebedi yanmak kafirlere mahsus. Şimdi bu bütün bu çizgiler, hatler, İslam'ın bakış açıları göz ardı edilerek hemen zahiri efendim yargılamalar, sorgulamalar. Bir de hiç kendi ayıbı, suçu, günahı yokmuş gibi. Ve samimi söylüyorum, aynı işleri yapanlar böyle işleri yapanlara da sövüyorlar. Aynı işleri yapanlar sövüyorlar. Yani bunu bilerek söylüyorsunuz. Ya, tabii çünkü ben bu genel olarak bildiğim bazı şeyler var. Aynı işleri yapanlar böyle hakaret ediyorlar. Halbuki Allah dostlarının yani günah işlerken gördükleri insanlara karşı da olsa acayip hoşgörüleri, hidayet için duaları, efendim böyle beddualar, bilmem neler, şerefsiz, aysiyetsiz, namussuz bilmem bu laflar, asla bunları söylemek caiz değil. Bir günahkarı günahından sebep hakir görmek, hatta ne diyor? Men ayyara gavbidem, kardeşini bir günahından sebep ayıplarsa lem yemut hatta fe'ale, onu yapmadan kendisi ölmez. Ayıpla... Bir günahından dolayı ayıplarsa. Ya ayıplarsa. Ya ayıplamak iyi bir şey değil. Duacı olmak lazım. Allah hidayet versin. Allah tevbe nasip etsin. Duacı olmak lazım. Bedduanın, ayıplamanın, hakaret etmenin hiçbir manası yok. Ve la telmizü enfusekum. Kendinizi ayıplamayın diyor Kur'an. Adam kendini ayıplar mı? Halbuki ayette incelik var. İnnemel müminne ihve. İnananlar kardeştir. El müminun kel cesedil vahid. Müminler tek ceset gibidir. Efendim bir uzvu ağrıdı mı bütün vücut uykusuz kalır. Bana ne bacağım ağrıyorsa diye başı uyumaz. Yani kalır, sonra müminler ne kalır, gibi? Kalması gerekir. Kalıyor mu? Kalmıyor. Ne kalması? Hayır, hemen bir örnek hatırlatacağım da ondan. Nedense medyamız hiç ilgilenmedi. Çok ciddi olarak haber olmadı. Bu hafta içerisinde 600 Libyalı Libya'dan kaçmak için derme çatma bir gemiyle yola çıktılar. Ve batmak üzereyken yardım istediler, imdat istediler. NATO gemilerinin ulaşabilecekleri bir yerdeydiler ve kimse müdahale etmedi. Allah Allah. 600 kişi boğularak can verdi. Ne bizim medyamızda ne gazetelerimizde hak ettiği kadar yer bulmadı. Şimdi az önce söylediklerinizle bunu nasıl telif edeceğiz? Nasıl telif edeceğiz? Müminler, yani tek bir ceset tek diyorsunuz. Tek ceset gibidir. Hatta diyor ki iki el gibidir. Nerede o müminler? Nerede o müminler? İmanın kalitesi mi kalmış, seviyesi mi kalmış? Yaptırımı yok yani. Lafta kalmış demek. İki el gibidir diyor. Biri kirlense öbürü öbürünü yıkar. Şimdi bu el kirlendi, bu el ona bana ne ya, ben mi çamura battım, yıka kendini demez. Bütün bu hadis-i şerifler için anlatılıyor. Dolayısıyla burada biz imana bakacağız. O zaman şunu soracağız hocam. Niçin bunları bildiğimiz, bunlara kulak verdiğimiz halde bizde davranışlarımızda bir etkisi ve tesiri yeterince yok. Hadi öyle söyleyeyim, yumuşatalım. Neden? Yani İslam'ı yaşamamaktan, İslam'ı içine sindirememekten, ahlak haline getirememekten, dilde kalmaktan. Yani Helima'nın bir hikayesi var derdi bizim Efendi Hazretleri. Kendi köylerinin, o memleketin ağalarından Çakıroğlu Helima'nın bir lafı vardır. Yani eşek 9 türlü yüzgeç bilirmiş. Artık neyse, kurbağalama, balık, neyse kaç türlü yüzgeç varsa denize düştü ve hepsini unutur, boğulurmuş. Yüzmek nerede lazımdı ona? Denize düştüğü anda. Biz de her türlü ayet-i hadisi biliriz. Ama böyle bir olayla karşılaştığımız zaman da hepsini unutup yine aynı günahlara biz de düşeriz. Düşmemek lazım. Hele bu ayıplama meselesinde. Hakir görmek meselesinde. Yani Allah'ın bir nebisi, bir peygamberi, bir köpeğe böyle efendim, ihse ya kabih, çirkin şey, defol gibi böyle bir şey dedi de Allah-u Teala onu mu ona mı hakaret ettin, bana mı hakaret ettin diye ağlamaktan gözleri çıktı. Yani bir hayvana bile kim olursa olsun hor görmek, hakir görmek, günahından sebep tahkir etmek asla caiz değil. Bu gaflete düşmesin insanlar. Allah onlara da tevbe nasip etsin diye dua etsinler. Bizi de muhafaza etsin diye dua etmek lazım. Kendini üstün görmek. Bundan ayrı ne diyor biliyor musunuz? İmam Rabbani Mektubat'ta marifetullah haramun alâ men yara nefsi eftale min küffâril efrec. Kendini frenk yavrundan üstün görene Allah'ı bilmek haramdır. Nasıl olacak hoca ben bu çelişkiliyim? Değil. Şu manada bu kafirin sonu belli değil. Belki Müslüman olur. Benim sonum belli değil. Belki kafir ölürüm. Onun için şu halimle yani onun da benim de sonumun belli olmadığı şu noktada kendini üstün görmemek. Yani tasavvuf bu. Ama bakıyoruz yani tasavvuftan dem vuran, maneviyattan dem vuran insanların efendim bu kadar manevi terbiye almışlar, hocalardan yetişmişler ama konuştukları laflar hiç İslam'a uygun değil. Allah bize İslam ahlakı nasip etsin. Ne diyeyim ben? Efendim bir ara daha verelim ve devam edelim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete devam edeceğiz. Kefene cep dikmişler. Kefenin cebini soracağız. Nereden çıktı diyeceksiniz. Efendim 11 Mayıs tarihinde bir gazetemizde sonunda kefene de cep diktiler diye bir haber var. Kefenin cebi tarihe mi karışıyor diye başlıyor haber. Bir müşterinin isteği üzerine kefene cep dikmeye başlayan terzi, kefene cep diktirmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor demiş. Amaç kefen cebine dua koyarak ölüyü defnetmek diye devam ediyor ve 15 yıllık terzi olduğunu söyleyen bu tür talepler de gelmeye başlayınca dükkanın camına kefene cep dikilir yazısı koyan bir vatandaşımız. İki de ilahiyatçı görüşü alınmış. Bir tanesi demiş ki kefene cep tamamen hurafe ve günahtır demiş Konya müftüsü. İlahiyatçı Ramazan Ayvalı da dine uygun değil başkası beni çorapla gömün der demiş. Tabii ayrıntılar da var ama ayrıntılara gerek yok. Kefene cep olur mu efendim? Yani öyle şeyler yapmamak lazım. Yani İmam Rabbani Hazretleri diyor ki ziyade bid'at olur. Yani üçdür, üç kattır. Yani fazlalık yani yapılan her fazlalık. Hatta sarık sarmak. Yani mezarın başına değil de ölünün başına. Sarık sarmak dahi yani bu ne olur? Kefene ilave olur diyor. Üçse dört olur. Ve ziyadetü neskun. Ziyade diyor dört oldu mu üçü kaldırır. Ve neshu ve aynur rafi'i. O onun hükmünü kaldırır. O da o sünneti ortadan kaldırır. Bid'ata döner. Bu konularda hassas olmak lazım. Yalnız dua koymak için diyorsak o cebel üzüm yok. Çünkü biz de mesela kefenin herhangi bir yerine konulabilir. Şunu da izleyicilerimize duyuralım. Önce dua konur mu? Dua onu da söyleyeyim. Şunu yapabilirler. Mesela biz cenazeleri defnederken kitaplarda gördüğümüz yine Üstadımız Hazretleri'nin tatbikatından da gördüğümüz üzere toprak alıyoruz. Şeyin kabrin kendi toprağından bir avuç alıyoruz. Yedi inne enzeline okuyoruz. Yani mükernekir sualine cevapta kolaylık, işte azap olmaması gibi bunlar sebeplerdir. Ama adamın imanı yoksa, adam şuysa buysa tabii bunlar fayda etmez. Ama sebeplere tevessül etmekte de bir zarar yok. Çünkü böyle müjdeli rivayetler var. Yedi inne enzeline okuyoruz. Üfleniyor. O toprak hatta 5-10 kişi de okuyabilir. Onların hepsi böyle bir yerde birleşiyor. Efendim kefenin iki katı açılıp ilk kat göğsünün tam üzerine konuyor. Sonra öbür iki kat üstüne kapatılıyor. Toprak koyuyoruz. Ondan sonra... Bundan murat nedir? Orada rivayetler var. İşte bu şekilde yedi inna zenna okunup yanına konulan kişi kabrinde azap olmaz falan. Ya bu sefer adam diyecek ki şimdi işte bizim bazı hocaların şeyi gibi... İyi o zaman ne yaparsam yapayım ondan sonra bir enzana okuyalım. Yok yani şimdi o demek değil. Ama sebepler alemindeyiz. İnsan ne kadar iyi adam da olsa acaba diye kendinin amelim kabul olunmuş mu olunmamış mı şüphe etmeli. Korkmalı, ürkmeli. Dolayısıyla böyle bir şey rivayet varsa da zayıf da olsa fazile amel, faziletli amellerde rivayetlerle amel etmek caizdir. Hüsnü zanına göre muamele edeceğini Rabbim vaat ediyor. Bunlar yapılır. Yani alimler yapıyorlar bunu. Bu şey olarak yazı meselesinde cevapname deniyor. Nedir cevapname? Cevapname yani işte Münkernekir'in suallerine karşı işte cevabı hüccetini telkın gibi. O zaman zaten bunun ne faydası var dersen imamın yukarıdan telkın vermesinin de ne faydası var. Zaten onu da bidat hurafe diyorlar ya. Evet. Şeyler kabul etmez onu Vehhabiler şunlar bunlar. Halbuki o hususta Taberani'de hadis-i şerif var. Telkin hakkında Taberani'de hadis-i şerif var. Mesela geçerlemesi bile vardır ya, ele verir telkini kendi yutar salkımı filan derler. Yani şimdi telkinin faydası var mı? Yani onun da faydası var ama aşağıdaki adam kafirse efendim şimdi ne diyor hoca yukarıdan? İzâ câkel melekân ile ezrakân ile uhaşân min kıbbelir rahman. Rahman tarafından sana işte iki melek münkernekir gelecek. Gözleri gök mavi çakan, şimşek çakan, çok korkunç efendim bir yaratık olarak sana görünecekler. La tekaf minumâ bi'âneti rabb. Rabbinin yardımıyla onlardan korkma diyor mesela. Tabi aşağıdan diyor adamın durumu bozuksa o da der ki gel de sen korkma. Bunlar ayrı şeyler. Bunlar ayrı şeyler. Hatta bazısı da diyor ki Evliyaullah'tan birisi bir hoca telkin veriyor kabirdekine. O da şeyden efendim Evliyaullah'tan biri de gülüyor. Allah Allah dediler ki bu da yani Nefahatünüz gibi kıymetli eserlerde geçiyor. Dediler Efendi Hazretleri kabristanda gülmek adaptan değildir. Hele sizin hiç yapacağınız iş değildir ama ne zuhur etti. Evladım diyor ölü diriye telkin veriyor diyor. Çok gülüş duruma düştü diyor. Yani yukarıdaki telkin veren hoca kalbi huzursuz, şuursuz bir hoca. Aşağıdaki ölen de mübarek bir zat salihlerden diyor. Bu ölü diyor diriye telkin veriyor. Meselesi var. Demek ki burada şimdi ama bu sünnette var, edepte var. Yani bu işleniyor. Bunlar faydadır. Mesela sahih hadiste ne diyor? Üd'ullâh li'ehîkum selullâh lehu tesbît. Defnedildikten sonra kardeşiniz için Allah'a dua edin ve kardeşinizin sorgu sualde kalbinin ve dilinin sebatını hakta sabit olmasını, cevaplarını düzgün verebilmesini isteyin Allah'tan. Feynul ane yusel. Çünkü şu anda o sorguya tutuluyor. Bunlar hep sahih hadis-i şeriflerde geçiyor. Tabii şimdi adam kabir azabını da inkar ediyor, kabir hayatını da inkar ediyor, berzahı da. Yani orada tamamen ölüp bitti gitti gitti gibi düşünenler. O tabii o zaman yani hayvanla insanın hiç farkını bilmeyenlerdir. Yani Allah Teala insana yatırım yapmıştır. Gökleri yerleri yaratmıştır. Bu kadar imtihan yurdu kurmuştur. Bunun bir dünya hayatı var. Sonra bir berzahı var. Geçiti var. Bir de on sonra bunun ahiret tarafı var. Yoksa insan böyle normal bir hayvanın veya cansız varlığın yıkımı gibi yıkılıp gitmez. Dolayısıyla cevapname diyoruz. Bazı alimler cevapname yazıyorlar. Hatta kefenlerini hazırlarlar. Mesela zemzem suyuyla yıkanmasının çok faydası var. Ruhul Beyan tefsirinde de gördüm. Bizim Hurşit Efendi Allah rahmet eylesin böyle kefenini hep hazırlamıştı. Ben de hazırlayayım diyorum ama hala ben herhalde yaşayacağımı zannediyorum baya çok. Yani zemzemle falan hazırlamak lazım. Çünkü onu her dakika orada panik yani millet senin zemzem suyu bulacak diye gidecek. Onu mu düşünecek adam oradan? Onun için kendini hazırlamak lazım. Zemzemle yıkanmasına bak kitapta gördüm. Bunun faydası var. Efendim Kabe örtüsünün gibi bir parçalar konması fayda var. Ondan sonra Evliyaullah'ın kabirlerinden topraklar konsa fayda var. Bazı ayetlerden hadislerden yazılar göğsüne derisine yazılmalar da var kefene yazılmalar da var ama kefenin katını artırmamak lazım bunun için yani mesela sünnet 3 ise bunu 4 yaparsan işte dedim bidata döner o olan mevcuta efendim bir kenara bir şey yazılır bir de tabi dikiş meselesi var yani yok şimdi burada kefenin... dikiş meselesi falan sünnete uymaz değil mi hem dikişten hem ilaveden o uymaz o başka. Ama İmam Rabbani Hazretleri velâ nektubül cevapname diyor. Biz cevapname yazmayız. Hani ihram da dikişsizdir. Tabii. Lihtimali televus bil kazurat diyor. Pisliklere bulaşma ihtimali olduğu için cevapname yazmayız diyor. Fakat diğer cevapname yazılır. Bu gibi ayetlerden hadislerden kefene yazılır diyen alimlerin de görüşleri var. Yani onlar da diyorlar ki sahabe-i kiram atların ayağına bile cihada giderken yazarlardı. Sahabe döneminde. Onun da pisliğe bulaşma ihtimali kuvvetli diyorlar. Bir de kılıçlara yazılması. Gavurun kanına gireceği. O adettir yani. Kafirin kanına giriyor. Tarihte var evet. Bu gibi şeyleri de delil getirenler var. Ahmet Rıza Han el-Kadri'nin bir kitabında gördüm. Bayağı bir de hüccet koymuş yazılabilir diye. Dolayısıyla efendim en iyisi hazırlıklı olmak. Yani cevapname adama yazarsın. Kağıtı da eline tutuşturursun ama adam münker nekiri gördü mü bildiğinde unutur. Ondan sonra kağıda bakıp nereden cevap verecek? Böyle de düşünen var. Mühim olan hazırlıklı olmak. Yani iman, itikat, ehli sünnet inancı üzere iman selametiyle çene kapamak nasip olursa yani adam inşallah cevaba muktedir olur, muvaffak olur. Hatta bazıları çok rahat cevaplar verdikleri kitaplarda rivayet ediyor. Nerede biliyorsun yanında mıydın, kasete evet. mi çektin ama yani hemen o... bunlar ama var. Mesela İmam Nesefi'den çok eski alimler. Çünkü diğer bir alim onu rüyada görüyor. diğer bir veli. Şimdikiler gibi değil. Yani şimdi de Allah dostları tabii vardır şeydir de kitaplara geçme meseleleri biraz ciddi bir boyutta olması lazım. Rivayetin. Mesela İmam-ı Nesefi'ye geldikleri zaman Münker Nekir diyor ki şiirle mi cevap vereyim, nesirle mi cevap vereyim? Düz yazıyla mı cevap vereyim diyor. Yani rahatlığa bak. Onlar da diyorlar maşallah ya senin gibi de rahat ilk görüyoruz. Şiirle cevap ver diyorlar mesela. Onun şiiri var. Rabbi Allahu la ilahe sivahu ve nebiyyi Muhammedun ve Mustafa'hu ve diniyel İslamu ve fi'li demimu es'elullahi affehu ve atahu diyor mesela. Ne diyor? Efendim Rabbim Allah, başka ilah yok. Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, dinim İslam, amellerimde bozukluk var. Allah'tan affını bahşişini umarım diyor mesela. Yine rivayetlerde ben Türkçesini söyleyeyim. Muhittin Arabi'ye geldiklerinde ne diyor? O da biraz Vahdet-i Vücut ekolünün sahibidir mübarek. Yani zaten erimiş gitmiş Mevla'nın sevgisinde diyelim. Vahdet-i Vücut en kolay öyle anlatalım. Dolayısıyla kendini kaybetmiş. Diyor ki biz bizimle bizdeydik, biz bizimle bize geldik. Biz bizimle bizdeyken bizi bizden mi sorarlar diyor falan. Tabii melekler de anlamadığı durumlar oluyor böyle şey. Ya Rabbi ne diyor falan diyor. Neyse biz anladık diyor. Bunlar çok oldu. Mesela talebe ölmüş diyor. Ben Rabbüke diyor. Talebe de zannediyor hocası imtihan ediyor. O da diyor ki ben mukaddem haberdir. Rabbüke muhakkar müptedadır. Melekler diyorlar ya Rabbi biz anlamadık. Mevla buyuruyor ki kullarım diyor benim kitabımı tefsir için sarf nahiv ilimleri geliştirmişlerdir. Bu da tefsir ilmine bir mukaddimedir. Bu bunu öğrenirken ilim tahsilinde öldüğü için bunu fark etmedi bile diyor acısını çekme. Yani bu haller var. Ondan dolayı kabir aleminde bunlar olmuştur. Hazreti Ömer Efendimizle ilgili çok önemli Münker Nekir geldiği zaman ne bu şiddet diyor ne böyle korkunç vaziyette geldiniz diyor sorguya falan. Diyorlar Rabbini soracağız falan. Ya diyor ben ya şuradan geldim 2 metreden yukarıdan aşağı indim. Efendim siz nereden geldiniz? Arştan. Sen oradan Rabbini unutmadın. Ben buradan Rabbimi mi unutacağım? Bir de diyor ki bir daha Müslümanlara böyle sert gelmeyin ha diyor mesela. Yani Allah indinde forsu olanlar her yerde itibarı var. Ama öbür türlü ne cevapname kurtarır, ne kefenin cebi kurtarır, ne hocanın telkini kurtarır, hiçbir şey kurtarmaz. İşini sağlam yapacaksın. İmanını, ehli sünneti bozmayacaksın. Efendim milleti de senin hakkındaki üstü zanlı iyidir, şahitliği iyidir ama seninle Rabbinin arasındaki meseleye kalıyor bu iş. Evet, herkes kendi çukuruna, kendi ameliyle inecek. Allah hesap verecek. Kalbini rahat etmeyen işleri yapmamak lazım. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizi sürdürüyoruz. Sizden gelen sorular var. O soruları cevaplayacağız ama bu arada mektup yazarak gönderen bir izleyicimiz de var. 2 ayrı mektup göndermiş. Kısaca onun sorusuna da değinelim. Aslında benzer sorular da mail yoluyla veya SMS yoluyla gelen sorulardı. Üsküdar'dan Selam Ali Mahallesi'nden yazmış izleyicimiz Hakan Sözeren şöyle diyor: günümüzde evde para altın saklamak imkansız çünkü gasp, hırsızlık, haneye tecavüz oldukça fazla. Bu durumda 40 bin lira birikim mi bankadan başka yerde saklayamam, faiz almadan orada tutmam doğru mudur diye sormuş. O zaman bir faizsiz müesseseler var, faizli olan müessesede tutması doğru değildir desteklemek açısından. Faizsiz bir müesseseye verebilir, kar payı da alabilir. Devam ediyor soru. Ülkemizde %6 civarında enflasyon var. Yıl sonu 40 bin liram 37 bin 500 liraya düşüyor. Bu zararımı yani enflasyondan doğan kaybımı nasıl telafi edebilirim demiş ve devam etmiş. Yaşar Nur Öztürk Hoca'nın dediği gibi herkes enflasyon nispetinde faizi alabilir. Geri kalan faizi fakirlere verebilir. Fetvası için düşüncelerinizi ayet ve hadis ışığında görüşlerinizi öğrenmek istiyorum demiş izleyicimiz. Yok faizde ayet-i kerimeler zaten açık. Hadis-i şerifte de ittekur riba ve reybete faizden de sakının, faiz şüphesi olandan da sakının diyor. Bundan dolayı bu enflasyon ayarında şu uyarında bunlara fetva vermiyoruz. Efendim hiçbir şekilde caiz değildir ancak yani dolara dolar, işte altına altın, gramına gram. Bu şekilde. Burada şöyle bir kritik durum söz konusu. Belki bunların sayısı çok olmayabilir ama sonuçta dini hassasiyeti olan, elinde nakit parası olup elhamdülillah yani nakit faizsiz, tutan insanlar var. Nasıl yapsınlar enflasyona karşı? Ama faizsiz müesseseler kuruldu. Bu bize büyük nimettir. Oralara yatırsınlar. O faizsiz müesseselere yatırsınlar. Şimdi bu olmasaydı ne diyecektik şimdi bir de? Dolayısıyla bu imkan bugün... Yani 20 sene önce yoktu. Yoktu tabii. Yani veya işte 25 sene önce yoktu. Ama 20 sene önce de bu kadar gaspçı yoktu. Evlerde paralar duruyordu yani. Ya nakit, ama o zaman da çok yüksek oranda enflasyonlar vardı. Paranın kaybı söz konusuydu ama altın, döviz gibi. Altın. Yalnız şu vardır, zaten bir borç gibi durumda verirken altın olarak verir. Altın olarak da alır. Dolayısıyla kaybı olmaz. İslam o yani, İslam la zarara ve la zarar, yani zarar da görme, zarar da verme. İlla da sen avanaksın gibi. Şeyde de var, İmam Ebu Yusuf'un fetvasını veriyoruz. Zararı tazmin fetvası. Onu da niye veriyoruz? 30 sene evvel 10 bin lira vermiş. Yani şimdi yine 10 bin lira şeye döndü, yine milyara döndü de. Eskiden o milyar dönemindeki lafta çok daha iyi anlaşılıyor da. O 10 bin liraya vermiş, yani 10 lira vermiş. Şimdi 30 sene geçmiş, kalkmış ona, al sana 10 lira diye borcumu ödedim. Şimdi bu adam da, ben çok mağdur oldum ve 1 lira da fazla alsam faiz olacak. Böyle değil. O zaman da İmam Ebu Yusuf diyor ki zararı ödetir diyor. Zararı öder diyor. Nasıl ödeyecek o zararı? Zaman zararın nasıl tespit edilmeyeceği? Yok, tespit şöyle. O zamanki 10 lira kaç gram altın alıyorduysa, bugün o adam ona o gram altın parası borçlu. Yani hesabın o, böyle yapılması. Tabii öyle yapılması lazım. Öbür türlü uzun de uzun vadeli borçlarda. Öbür türlü de hesabın sonu yok. Niye sonu yok? Şimdi öyle bir durum ki bazısı da şöyle yapıyor. Ben bu 10 lirayla o zaman şuradan arsaya arsaydım, bu arsada şimdi 10 milyon dolar olmuştu. Öyle de değil. Onun için bunu, yine para birimi İslam'da altın ve gümüş olduğu için altın itibar alınarak efendim tespit yapılır. Öbür türlü de ya da o 10 lirayı bir yere yatırsan, o da istimlaka gitseydi de görürdün, ondan sonra sıfır alırdı. Öyle de olmaz ki. Değerli yerde alanı kıyas edip de öbürü de zarara gideni kıyas eder. O gram altın borcu kabul edilir. Yani uzun vadede zarar olmuşsa. Zararı tazmin denir bunun adına. Çünkü esas para da altın olduğu için. Peki bunun için bir vade söz konusu mu? Yani atıyorum 10 yıllık bir borç. O isterse 50 yıllık olsun. Yani kısa vadeli olursa 3 yıl 5 yıl aynı fark şey. Fark etmez. Bir zarar yani altın, söz konusuysa altın gramından altın zarar ödettirilir. Üzerinde. Yani İmam Ebu Yusuf vermiş bunu. Zarar görülmemesi açısından yani İslam'da bunun şey yok mu, çözümü yok mu, hep zarar mı göreceğiz yani faiz diye falan diyen varsa bunu deriz. Ama bazı altın da bazı senelerce durdu yerinde. Evet ama bu bir bu aralar çok iyi. Çok ciddi bir yükselme. Ama yani her zaman da o da şey olmaz. Ama en azından bir şeydir. Değer, çok değer düşmemesi açısından. Şimdi aynı ölçüdür. İzleyicimizin bir Hakan Sözeren, İstanbul Üsküdar'dan bir başka sorusu var. Orada şöyle diyor. Geçen hafta demiş ama tabii herhalde bir önceki hafta veya iki önceki hafta tarih 2-6 diye attığı için biz de tereddüt ettik. 2 Haziran değil tabii, 2 Mayıs herhalde yazılmış mektup. Mahmut Hoca ve cemaatinin Nisan ayında gittikleri umre görüntülerini verdiniz. Safa Merve arasında sa'yı yaparken çarşaflı hanımların Mahmut Hoca, Cübbeli Ahmet Hoca geçerken dizlerinin üzerine çöküp başlarını öne eğdiklerini gördüm. Her iki hoca efendi de bu duruma ses çıkarmadılar. Bu davranış doğru mu? Peygamber bile karşısında kimseye diz çöktürmedi. Bu davranış doğru mudur diye sormuş. Ya öyle diz çöktürme manası değil o. Orada arkasının görmesine mani olmama meselesi. Diz çökme yok orada. Ben görüntüyü yani, izlemediğim için biliyorum. Ben de öyle bir şey rastlamadım. Zaten öyle bir şey de olmadı. Çünkü Safa Merve'de ben Mahmut Efendi Hazretleri birlikte yapmadım. Yani Üstadımız Hazretleri bir gün sonra yaptı. Ve üst kattan yaptı. Sahi. İzdihamdan dolayı. Dolayısıyla üst katta sahinde pek insan yani bulunmadı. Kalabalık öyle bir durum, diz çöken falan ben hatırlamıyorum. Ama oradaki böyle bir şey varsa o şundan oluyor. Şeyde işte Medine'de de otel çıkışı, hareme gelişte o görüntüde de var. Ama burada diz çökme belki onu mu söylüyor? Belki acaba? Onu söylüyor. O mühim değil. Mühim olan nerede olduğu mühim değil. Bu hareketin, davranış önemli. Davranış tabii. Önemli. Böyle bir davranışta işte diz çök, yere elete köp, yere şey, böyle şeyler istenen şeyler değildir. Ama insanların davranışlarını kontrol edemezsin. Yani isteyen istediği şeyi yapar. Ama orada şu oluyor. Arkadaki göremediği için öndekiler yere çöksün çöküp, de arkadakiler görebilsin şeyi oldu, ilanları olmuş olabilir. Anladım. Yani çünkü kalabalık zamanda öyle oluyor. Efendim devam edelim şimdi izleyicilerimizden gelen soruları cevaplamaya. Yine Üsküdar'dan bir izleyicimiz sormuş. Musevi yanında çalışıyorum. Caiz midir demiş. Caizdir yani, onda bir şey yok. Efendim gayrimüslim bir insan patrondur. Sen ondan maaş alıyorsun. Helaldir, senin yaptığın iş helalsa o iş. İşverenin kim olduğunu. Tabii mühim değil. Manifaturadır, evet. Şudur budur. caizdir. Hayır, zaten yurt dışında çalışan insanlarımız, işçilerimiz var. Onlar genel olarak hepsi aynı durumda. Yanında çalışıyorlar. Ve biz devam edelim efendim sorulara. Gebze Sakatlar Derneği'nden size teşekkür ve dua var. Allah şifalar versin. Cuma günü ölen kişinin namazının farzı kılınır mı demiş Adana'dan bir izleyici. Onu biraz anlayamadım baştan. Ben de anlayamadım. Sonra aklıma şöyle geldi. Yani hani bu cuma namazı ölünce... üzerinde... Yok yok, bu cuma günü öldü de mübarek adam şehit oluyor falan. Cuma günü ölene kabir sual sorgu yok, hadisleri var falan. Evet. Bunun yani kaza namazları varsa bunları yani ödemeye gerek var mı yani? Bu temizlendi gibi geriye kefaret olduysa cuma öldüğü için hani şey yapılıyor ya devir gibi. Bunlara lüzum var mı gibi mi acaba? Ama onu da oradan çıkartmak da zor yani. Çalkala çalkala ancak onu çıkartabildim. Öyle de olsa böyle fark etmez. Bir adamın borcu varsa... Bir adamın hac borcu varsa, bir adamın efendim cuma günü ölmesi İslami hükümlerden başkasıyla ilgili hiçbir fark araya sokmaz. Aynı diğer günler ölen gibidir. Borcu varsa ödenecek. Namazı varsa yani devir muamelesi yapılacaksa, kaç günlük namaz varsa yapılır. Efendim hac vasiyeti varsa, parası bırakmışsa bedel olarak hacca gidilir. Yani cuma günü ölmesi hiçbir değişiklik yapmaz, onu diyelim biz. Yani ne sorduğunu tam anlamasak da cuma ölenler diğer günlerde ölenin şeyi aynıdır. Hakkındaki muameleler. Ölen namazının farzı gibi, evet. Yani anlaşılması zor bir soru sormuş. Belki SMS attığı için o da sağlıklı tamamı gelmemiş olabilir. Efendim bir başka izleyicimiz... tasarrufa kaçmış olabilir ama bu sefer de yani anlam... biz de fetvayı tasarrufa kaçmak durumunda kalıyoruz o zaman. Çünkü anlamıyoruz. Evet. Bir izleyicimiz de şöyle demiş efendim. 2 yıl önce bir kurban adadım. Yerine getiremedim. Ne yapmam lazım demiş. Yerine getirmesi lazım. Çünkü adak şeye benzemez. Kurban diye adanmış olması kurban bayramı esnasında mı yapmayı gerektirir? Yok. Kurban adağını yani işi yerine geldi mi, şöyle olursa şöyle yapacağım dediği zaman o iş hasıl olduğu anda kesmesi tereddüt eder üzerine. Onu geciktirmesi de iyi değil. Kurban bayramıyla ne alakası var onun? Evet. Ama kurban yani, bayramında da kesse olur da. Anladım. Ama kurban bayramını yani beklemesi... içinde kurban sözcüğünün geçmesi... Yok, hiç alakası yok. Evet. O kurbanı şimdi... Kurban Arapçada yakınlık mahsadır. Fakat bunu... Arapçada adı da kurban değildir. Türkçe'de kurban... Yani Allah'a tekarruf ve yakınlıktan dolayı... Kurbanen alihe diye de Kur'an'da geçer. Onu da okusa adam vay kurban der, zanneder onu kurban. Halbuki kurbanen alihe yani Allah'a yaklaşmak için ilah tutanları anlatıyor. Dolayısıyla yani onları zemmediyor. Kurban lafı onu kurban bayramı ile alakadar etmez. Bu nedir? Kurban olacak cinsten koyun, keçi, sığır ve deve. Bu 4 davar enam davarlar. Bunların da erkeği dişisinden 8 çift eder. Temaniyete ezvaç. 8 çift diye Kur'an'da geçer. Bunlardan kurban, bunların birinden adağını kesmekle yerine getirmiş olur. Şimdi maddi durumum yok mu? Bu adak şeye benzemez. Yani kurban bayramındaki kurban maddi durumun yoksa vacip olmaz. Ama bu adaktır. Adaksa... kesin vacip olmuştur. Yani yerine geldiyse, yani hastam iyileşirse adam olsun kurban keseceğim diyen adama adak tereddüt etmiştir hasta iyileştiği zaman. Bu durumunun olup olmaması bir şey değiştirmez. Bu kişi borçlanacak, harçlanacak veya birilerinden gidecek. Borçla da kesilir yani. Borçla da değil, mecbur kesilir. Borçla da kesilir. Borç almak zorunda. Yani kesmek için bunu yapmak zorunda. Bunu ödeyecek. Ne yaparsa yapacak veya birinden hediye alacak. Evet. Bir başka izleyicimiz dualarını ve memnuniyetini ifade ettikten sonra bir başkası da intihar ecel midir diye sormuş. Acaba bu soru daha önce sorulmamış mıydı diye bir an tereddüt ettim ama. Sanki soruldu. Bana da öyle geliyor. Yani fakat intihar eceldir, her şey eceldir, her şey kaderdir. Her şey kader mi diye soruldu herhalde, evlilik kader mi diye soruldu. Evet, evet. Evlilik kaderdir, ölüm kaderdir. İntiharsa da kaderdir. Çünkü Allah onu öyle seçeceğini, iradesini o yönde kullanacağını ezelde bildiği için yazı ona göre yazılmıştır. Ama o bilgi mecbur edici bir bilgi değildir, gözlemci bir bilgidir. kader olarak. Ecel midir deyince de ecelle kaderin çok irtibatı vardır. Çünkü ne buyuruyor ayet-i kerimede? Likulli ümmetin ecel. Efendim her ümmetin, her toplumun, her bireyin, ferdin eceli vardır. Likulli ecelin kitap. Her ecelin yazısı vardır. Yine yani demek istiyorum ecelin de kaderle bağlantısını kuruyorum ayetlerle. Dolayısıyla herkesin ne zaman öleceği, feyzacı eceluhum, ecelleri geldiği zaman la estekhirune saaten, bir an bile geri gidemezler. Ve la estekdimun, öne de gelemezler. Yani ileri geri yapmazlar, o anda ölürler. Bu ayetlere göre bu adam intihar da etse, öldü mü? Öldü. Eceli geldi ki öldü. Eceli gelmeseydi intihar teşebbüsü başarısız olurdu. Bu adam kendini öldüremezdi. Her tarafına kurşun sıksa da öldüremezdi. Kim niceleri de intihar teşebbüslerinde başarısız oluyorlar. İyi ki de başarısız oluyorlar. Ölemiyorlar. Çünkü ölmek elinde değil. مَا كَانَ لِنَفْسِنَا تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ. Benim iznim olmadan kimse ölemez. Ölme hakkı yok. كِتَابًا مُوَجَّلًا. Süresi belirli bir yazı. Ölüm için ne diyor? Müeccel, yani tayin edilmiş, belirlenmiş kitap yazı demek. Bir yazı. Hal böyle olunca intiharda eceldir. Şimdi bizim milletimizin yanlış tabi şeyleri vardır. Alışkanlıkları ve hatta telaffuzları vardır. Ne derler? İşte hastalıktan mı, kazayla mı öldü, ecelle mi öldü, eceliyle mi öldü derler. Adam durup dururken kalp sektesinden ölürse ecelle olmuş oluyor. Efendim, araba çarparsa kazayla ölmüş oluyor gibi. Efendim, ama işi deşersen herkesin itikadı kadere vardır, ecele vardır. Ama tabirler ve deyimler ilmi değildir. İstilahlar yanlıştır. Onun için bu soruları da yani gülünç duruma düşerler ilim ehli nezdinde, ama tabii şimdi de nerede ilim ehli onu da anlayacak. Yani deme kal bırak Allah'a vur. Ondan dolayı yine de biz doğruyu söyleyelim, doğruyu bilelim. Evet. Birbirimizde ikaz edelim, en azından kader inancını yerleştirmek açısından önemlidir. Şimdi bir başka izleyicimiz ilginç bir soru sormuş. Cennet ebedi değil diyorlar. Aslı nedir demiş. Tabii diyorlar çok. Mustafa İslamoğlu da bu görüştedir. Yani diyor ki cennete ebedidir dersek diyor gaybı taşlamış oluruz diyor. Onun için diyor yani bu konuda hüküm vermemek lazım. Ya Kur'an'da ayet olan bir konuda hala gayba girer bu iş dediğin zaman şaşırtacak bir şey ya. Buna cevap verilmiştir. Yani bu hususun reddiyesi hak söz ki benim de bir Arifan dergisindeki reddiyem çıktı ama o reddiyeler kitaphane gelemedi o hususta. Arkadaşa da söyleyip duruyorum. Ama İslamoğlu'nun batıl görüşlerine karşı reddiyeler, karşı hak söz. Kitabın adı Hak Söz. Bunu 5-6 tane fıkıh alimi bizim de arkadaşlarımızdan yazmışlardır. Orada bir konudur bu. Yani cennet ve cehennemin ebedi konusu. Onun orada gaybı taşlamadır böyle işler. Kesin kararı yok gibi işi sulandırmasına karşı hoca efendiler, yani herhalde de her bölümü bir hoca efendi yazmış, yani ismi de var. Efendim ayetlerle, hadislerle deliller getirmişlerdir. Yani demek istiyorum ki kaynak ve delil ve bilgi, doyurucu bilgi isteyenler oraya baksınlar. Ancak benim diyeceğim nedir? Vel estaizu billah vellezine aminu ve amilus salihat, iman edip salih ameller işleyenler, seni dukhulum cennetin tecrim tehtil enhar, işte altlarından ırmaklar akan cennetlere girdireceğiz. Bu Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen 45 yerde geçer. Halidine fiha ebede. Halidine, onlar orada ebedidirler. Hulut ebediliktir ve devamdır. Yetmemiş bir de ebeda, sonsuza kadar diye de orayı tekitlemiştir. Ayet olarak bunlar delildir. Efendim hadis-i şeriflerden de bu usta delil vardır. Mesela bir hadis-i şerifte yu'tel mevtu ala sureti kebşin emleha, cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme yerleştiği zaman ölüm alacak koç şeklinde, yani surete şekle bürünmüş olarak, ölüm de bir Allah'ın mahlukudur. Ölüm koç şekline büründürülüp cennet cehennem arasına getirilir. Orada boğazlanır, kesilir. Ondan sonra cennet tarafına ya ehlel cenneti huludun felâ mevt, ey cennetlikler orada ebedisiniz, artık ölüm yok. Cehennem tarafına da ve ya ehlennâr huludun felâ mevt, ey cehennemlikler, tabii Müslümanlar çıktıktan sonra bu, siz de ebedisiniz, ölüm yok. O zaman cennet ehli bayram eder. Çünkü o zamana kadar hala onlar da tedirgin, ya çok rahatız falan, bir de rahat oldun mu daha kötü oluyor ayrılmak. Onun için acaba içindeyken ölüm yok, ölüm kesildi denince o zaman cennet ehli esas cenneti bulur. Bir ara cehennem ehli de çok üzülür. Çünkü belki ölürüz diye beklentideyken ölüm olmayınca, azaplarının devamını duyunca çok ızdırap duyarlar ve büyük feryat koparır. Biz uyurken de dünya devam ettiği gibi yani. Onlar reklam seyrederken de burada evet, hayat burada devam ediyor. Evet, burada sohbet ve hayat devam ediyor. Şimdi cennet ebedidir. Cehennem de ebedidir. Aynı ayetler kafirler hakkında vardır. Estağfirullah vellezine keferu lehum naru cehennem. Kafirlere cehennem ateşi var. La yukda aleyhim feyemutu. Haklarında ölüm kararı verilmez ki ölsünler. Ve la yukhaffafu anhum min azabiha. Azapları da dindirilmez. Kederke nezzi kulle kefur. Her kafiri böyle cezalandırırız. Onlar hakkındaki ayetlerde de halidine fiyâ bedâ tabirleri geçer. Mesela innellezine keferu min ehl kitab vel müşriki fî nâri cehenneme halidine fiyâ. Ehli kitap olsun, putperest müşrik olsun. Her iki fırkada kafirdir. Bu kafirlerin hepsi de cehennem ateşinde ebedidir. Halidine fiyâ. Diye ayet-i kerimede hulüb tabiri geçer. Rahmetim gazabımdan büyüktür. Sebekat rahmeti gazabı. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Cehennem ebedi değildir tartışması yapanlar var da o sebeple. Yapanlar var. O İmam Rabbani Hazretleri ki itikatta müçtehittir onu hiç kabul etmez. Hatta Muhittin Arabi'nin bazı görüşlerine de orada azapları hafifletilecek, azapları hafifletilmeyecek ayetine mübarek işaret eder. Der ki böyle ayetler varken böyle rahmet üzerinden giderek Allah'ın rahmetinin sebkatinden yola çıkarak naslar ve ayet hadislerin açık ifadelerine karşı hüküm çıkarılmaz der. Bunu kabul etmez İmam Rabbani Hazretleri ki doğrusu budur. Ehl-i Sünnet'in cumhuruna göre efendim cennet de ebedidir, cehennem de ebedidir. Yalnız zaten onu diyen alimler de cehennem son bulacak demezler. Azaba alışacaklar derler. Yine cehennem sonsuzdur. Çünkü ayete direktman da onlar da ebeda. Fakat azaba alışabilirler gibi bir ifade kullanırlar. İmam Rabbani onu da kabul etmez. Sebebi la yuhaffefu anhum min azabi. Azapları hafifletilme zati var. Amme'de de Nebe suresinde fezuku felen nezidekum illa azab. Tadın bu azabı ancak artırırsak azabımızı artıracağız. O ayetleri delil getirirler. Yani la bizine fi ahkaba o azapları hafifleyecek veyahut da azabı alışacaklar şeklinde yani çok uzun yıllar sonra. O da 80'lerce yıl beklerler. Bu da Nebe suresinde. Orada ahkab hukubun cemidir. Hukub 80 senedir. Ahkab olduğu zaman cemi en az 3'tür. 3 kere 8'den ne eder? 240. 240 sene falan. İşte ahkaba 80'lerce yıllar beklerler. Halbuki o ayetteki şey ebedilikten kinayedir. Niçin? Başka ayetlerde halidine fiyâ ebedalar varsa, burada da çokluktan kinaye bir cemî lafız varsa, öbür ayetteki ifade sarih olduğundan, açık olduğundan, bu ayetteki ifade ise çokluktan kinaye olduğundan, ne olur hani mutlak mukayyede hamledilir gibi bir kaide. Burada açık ifade varken bu ne olduğu hani 80'lerce, o zaman 240 da diyemiyorsun. Sen en az 240 diyorsun. Peki çoğunu nerede duracak nihati var mı? Ona da karar veremiyorsun. O zaman öbür ayette ebedilik varsa daha burada efendim şu kadar diyemiyorsan oraya gideceksin. Ayet ayetle tefsir edilir. Yine onların delil aldığı bir ayet vardır. Hud suresinde hem cennet ehli hem cehennem ehli hakkında halidine fiyâ mâ dâmetis semâvâtu vel ardu. Cennette ebedi kalırlar, öbür ayette de cehennemde ebedi kalırlar. İkisi de var. Gökler yerler durdukça. Şimdi gökler yerler durdukça ayetinden yola çıkanlar işte efendim ebedi değildir şeklinde mana verirler. Halbuki Ehl-i Sünnet uleması der ki burada dünyanın gökleri yerleri durdukça diye bir şey yok ki. Zaten dünyanın göğü yeri durdukça cennet cehenneme adam gitmeyecek. Buradaki maksat ahiretin gökleri yerleri durdukça demektir. Ki o da süreklilikten kinayedir. Çünkü cennet cehennem ebedidir. Ebeda ayetleri varken demek cennetin cehennemin gökleri yerleri ebedidir. Allah da biliyor ki cennetin cehennemin göğü yeri tavanı efendim arsası durdukça ebedidirler. Dolayısıyla ehli sünnetin görüşleri çok kuvvetlidir. Ayetlerin, hadislerin sarih ifadeleriyle teyitlidir, desteklidir. Diğerleri efendim bazı müphem lafızlardan yola çıkılarak acabalı, işte acaba buradan da bu çıkar mı gibi bir uğraşıdır, boşuna çabadır. Buna bir nebir hadis-i şerif vardır. Ne buyuruyor? Çok açık bir hadis-i şerif. Cennet ehline dense ki levkile li ehlil cennet innekum makifûne fiyâ bi'adedi kulli hasâtin fid dünya lehazinû. Cennettekilere dense ki Dünyada ne kadar çakıl taşı var? Hani denizin dibinde, toprakta, dağda, bayırda, çölde. Bunu kimse bilemez. Deli olmak lazım bunu saymaya kalkmak için. Her çakıl taşı başına cennette bir sene kalacaksınız. Dense cennet ehli üzüntüden kırılır geçir. Bütün cennet zindan olur. Niye? Sonu var. وَلَوْ قِيلَ لِيَهْلِ النَّارِ اِنَّكُمْ مَاكِثِينَ بِعَدَدِ كُلِّ حَسَاتٍ. Dünya, cehennemdekilere dense ki siz dünyada ne kadar çakıl taşı varsa tane başına bir sene kalacaksınız. لَفَرِحُوا. Cehennemde bayram olur. Çünkü sonu var. وَلَكِنْ جُعِلَ لَهُمُ الْاَبَدُ. İki tarafa da ebedilik tayin edilmiştir. Bu kadar ayetler, hadisler varken orada da bir gökler yerler durdukça, tabii dünyanın göğü yeri değil ki bu zaten. Cennet cehennem ne zaman dünyanın göğü yeri bitecek ki? Ay şimdi mevcutturlar ama dirilip de haşr olmak, cennete cehenneme girmek dünya kaybolduktan sonradır zaten zaman olarak. Dolayısıyla o cennetin göğü yeri durdukça demektir. Bu iki yerden biraz bunlar böyle şey bulurlar ama demin dediğim gibi halidine fiyâ ebedâ tabirleri çok yerde geçer Kur'an-ı Kerim'de. Çok yerde geçer. Onun için hulut varken, ebedâ varken, sonsuzluk varken daha bunun efendim süreli olduğuna inanmak ehl-i sünnetten adamı çıkarır. Evet. Hatta bizim efendi hazretlerinin şöyle bir sözü vardı. Bir adam dese ki cennet cehennem trilyon senedir kafir olur. Niye? O hani onu büyütmek için, çok uzun demek için der ama onun sonu son tespit etmiş. Son tayin etmiş olur. Bir izleyicimiz... Efendi Hazretleri der ki, yani Mahmud Efendi Hazretleri'ni kastediyoruz. Zamir'in merciğini ara sıra söyleyelim de sonra herkes beni kastediyor demesin ha. Yok, insan kendi kendine zaten Efendi Hazretleri demez herhalde. Yok yok, beni demiyorum. Şimdi bir de Anadolu'da dolu Efendi Hazretleri varmış diyen ha. Yazarlar var da. Ha evet. sık sorulan sorulardan birisi daha. Bankadan kredi alıp ev almak caiz mi? Asla caiz değildir. Ama o finans kurumlarında da bir soru var orada. İnşallah ona gelirseniz onu da şerh ederiz. Orada da bazı muamele yanlışlıkları var. Var, hemen aşağıda iki soru aşağıda ona geleceğiz. Başka bir soru. Tesettür nasıl olmalıdır? Şimdi ona gelelim o zaman. Bu arası çok açar bizi. Peki. İki soru birbirine paralel. Katılım bankaları, evet. Yani İslami bankalar malı alıp satmıyor. Parayı verip evin üstüne ipotek koyuyor. Bu uygun mudur demiş Sait Çolak. Şimdi efendim bununla bunu birleştirdiğimiz zaman krediyle ev almak caiz mi? Değil. Ne oldu? Finans kurumundan almak caiz mi? Caiz. Ama neyle? Şartla caiz. Bunu babamın oğlu mu bu? Niye caiz bu? Şimdi buradaki durum nedendir? O alıp sana vadeli satma muamelesi yaparsa caizdir. Şimdi yani kendi adına alıp kendi portföyündeki bir malı satıyormuş gibi işlem yapma hali. İşlem yapma hali. Şimdi bazıları bunlar ilk kurulduklarında bazı hocalardan fetva alıyorlardı. İsimlerini vermeyeyim, bu hoca efendilerin bazılarıyla da tanışıyorum. Onların da beyanı, biz gidiyorduk, denetliyorduk, inceliyorduk. Hatta bu muameleniz İslam fıkhına uymuyor, batıl, aklı fasittir, bozuyorduk. Ya bu kadar yetkiliydik dediler. Ama ne zaman ki bu işler oturdu şimdi artık hoca fetva vermese de hacı gelmese de öbürü geliyor. Öyle olunca bunlar efendim bana ne hocadan demeye başladı. Ama bunları bir hizaya getirmek bir Molla Kasım lazım. Dolayısıyla ben buradan söylüyorum. Arabadır, evdir, şudur, budur. Finans kurumu diye efendim gözü kapalı gidip de helaldir, caizdir demiyoruz. Muamelenin şeklini bilmemiz lazım. Muamele nasıl olacak? Muamele nasıl olacak? Zaten bundan hiçbiri kalkıp da bütün parayı vermiyor. Bir miktar senden peşin istiyor. Tabii. Bir miktar peşin istediği zaman bu bardağı alıyor. Bu bardak kaç lira? 10 lira. Sana da diyor ki efendim 2 kuruşunu sen getir. 8'ini de ben vereceğim. Bu şekilde kalkıp da bunu alıp da yani 8'ine de kendi hissesine ipotek koysa, arada da yazışmalar mazışmalarda da efendim bu bardak onun olsa, böyle olmaz, bu caiz değil. Ama şimdi böyle yapıyorlar ekserisi. Ne yapması lazım? Ha, yazıyı şart koşmuyorum. Yazıda ne yazarsa yazsın. Çünkü senin adın, senin tapunu emaneten bana da verebilirsin. İslam'a göre o benim tapum olmaz. O ayrı bir şey. Yani yazıyı konuşmuyorum. Ama ya yetkili veya yetkilinin vekili, o işlemlerle vekil edilmiş kişi ne yapacak? Diyecek ki kardeşim bu 10 lira ikisini senden istiyoruz, o zaman zaten ikisini direkt senin oluyor. Bundan dolayıdır ki İkisini senin adına. Sekizini benim adıma. Almak üzere. Efendim. Beni vekil ettim mi? Yani biz ortak oluyoruz bu işte. Çünkü para istiyor ya ondan %20-20 ne istiyorsa. Ortak ediyor direkt. Bu adam ben seni bu iş için vekil ettim diyecek. Bu vekaleti alan finans grubunun adamı gidecek bu malı alacağı yere. Diyecek ki %20'si falana ait olmak üzere, %80'i bana ait olmak üzere veyahut da şu müessesemize ait olmak üzere aldım. O da sattım, aldım, sattım. Tamam. Şimdi bu bir muamele. Bunlar kolay ya. Yani illa kağıt üzerinde istemiyoruz. Söz de olması yeter. Söz de yetiyor. İslam akit söze bakar. Ondan sonra gelecek bu adama. Bu adam ona gelecek. O ona çağıracak. Mühim değil. Diyecek ki bu adam benim param olmadığı için 8'ini yani 80'ini sana aldırdım. Fakat ben şimdi bu senin hissene talibim. İkinci konuşma olacak. İkinci akit. Bu hisseni bana kaça satarsın? Bu da diyebilir ki sen kaç ayda ödersin? Hani o vade payı konulmasında ona müsaade var. Şöyle müsaade var. İlk planda tercih olarak sunum müsaadesi var. 10 şık. Yani 12 ay, 24 ay, 36 ay falan filan. Şıklar sunulabilir. Bu işi faize sokmaz. Burada da çok insan şüpheleniyor. Evet. Bu şüphe edilmesin. Şık sunumu bu. Kararı değil. Burada bir kişi ben ne zaman ödersem ona göre sen de benden alırsın diyemez. Bu olmaz. Mecburen sunulan şıklardan birini tercih etmek zorundalar. Ben 24 ayda ödeyebilirim. Veya 36 ayda ödeyebilirim diyecek. O da diyecek ki benim işte %80 veya onda 8 hissemi 24 ay vadeyle bana ödemen üzere şu rakama ayda şu miktarlarda ödemen şartıyla sana sattım. O da aldım diyecek. Ondan sonra o şeyde ipotek varmış. Efendim kağıtın üzerinde bunun üzerine görünüyormuş. Hala buna geçmemişmiş. Onlar mühim değil. O emanete giriyor. Ama lafızla yani sözle evet. Bu iki ayrı işlemin yapılması. Ayrı ayrı yapılması şurada lazım. Konuştuğumuz gibi yani 10 dakikayı evet. Almaz. Ama bu kadar da İslam'a duyarsız olup da nasıl olsa millet bize geliyor, güveniyor. Nasıl olsa hocalar finans kurumuna fetva veriyor. Faize gitmeyin de finansta olur caizdir diyorlar diye İslam'ı sömürmek, istismar etmekte iki kelimeyi bile biz öyle uğraşamayız diyenini de duydum. Yani bu kadar da İslam'a... Yani burada bir herhangi hile-i şer'iye söz konusu değil. Yok bu hile değil. Bu direkt satış. Çünkü zaten parayı onda ikisini kendi veriyorsa kendi adına. Hayır burada sözle kağıt efendim, üzerinde yapılan zaten, işlem uyuşmuyor. Efendim tamam da bu kağıtla söz işi hiçbir zaman bir şeye itibar edilmez. Nikah. Akit sözdür. Beyan, alışveriş. Akit sözdür. İslam'da bütün akitler sözdür. Kağıt üzerinde mesela şunu diyelim. Ben senden bir daire aldım. Müteahhitsin sen. Ben aldım ama dedim ki tapuyu şu arkadaşın üstüne yap. O tapuyu yapma ne İslam'a göre yalandan günaha girer. Ne o adam efendim o evin sahibi olur. Hak iddia edebilir. Dolayısıyla. Ne de benim bu zekattan düşer. Mesela oradan bir gelir geliyorsa zekat bana taalluk eder. Tapu sen vereceksin diye bir şey yok. Dolayısıyla yani bu bunun gibidir. Çünkü güven meselesidir. Yani güvene dayalı ipotek koymuş. Sen de kalsın şimdilik. Çözülünce yani bana geçer. Yani burada bir muazza, bir danışıklı dövüş yok mu? Yok. Bu ona girmez. Bu şuna da benzeyebilir. Mesela gidersin direkt kendin bir müteahhitten bir daire efendim alırken dersin ki benim peşinim yok. Bana vadeli ne verirsin? Adam da sana der ki ne kadar da ödeyeceksin? Sana 5-10 şart sunar. Sen onlardan bir sulu bırakmayacaksın. Birini tercih edip karara bağlamak zorundasın. Ben 24 ayda ödeyeceğim. Dediğin anda o da der ki o zaman benim dairemin fiyatı sana şu. Şu. Tek kalem üzerine anlaşılır. Yani tek fiyatta bağlanır. Sadece daire için değil. Bütün alışverişler için. Hepsi. Her şey için geçerli. Her şey için geçerli. Yani daha küçük miktar. Yani vadeli alışveriş. Anladım. Şimdi finans kurumundan da vadeli alışveriş yapılmış olacağı için o tekliflerden biri üzerinde o kuruma ait hisseyi alır. Anladım. Ama o ipotekli olur falan bu mühim değil. Teminat gibi o yani başkasının üzerine emaneten durma gibi teminat gibidir. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Sizden gelen sorular var. O soruları hızla cevaplıyoruz ve banka kredisiyle ev alınır mı sorusunun devamında gelen katılım bankalarından, finans bankalarından, yani faizsiz kar payı dağıttığını söyleyen kurumlardan nasıl alışveriş yapılır sorusunun cevabını zannediyorum yani verdik. Verdik. Birkaç kere verdik ama evet, olsun. Ara yani, sıra vermekte fayda var. Tekrarı ahsen. Evet. Evet, şimdi tesettür konusuna geçelim. Bir izleyicimiz, tesettür nasıl olmalı? Pardüsünün dinimizde yeri var mıdır diye sormuş efendim. Ya pardüsünün lügatımızda yeri yoktur. Fransızcadan geldiği için şekilde teşebbüh ve benzerlikten dolayı. Yani o bakımdan onu pek uygun görmüyoruz. Yani ismin de müsemma ile ilgisi vardır. İsmin de müsemma ile yani ilişkisi kurulabilir. Ancak burada tesettürde asıl olan iki ayet vardır. Bunu da birkaç kere beyan ettim. Ahzab suresinde vardır. Nur suresinde vardır. Nur suresinde geldi estağfirullah. Vel yadribne bi humurine ala cuyubine. Başörtülerini yakalarının üstüne atsınlar, vursunlar. Bundan maksat yani göğüsleri ve şeklin tümünü kapatacak şekilde, yani başörtüsünü çenesinde bağlamak veya kafasında dolamak değil de yakalarının üstüne ifadesi bulunduğuna göre yani tesettürün üst bölümünü anlatmış olmaktadır. Aynı şekilde Ahzab suresinin ayetinde ya ennebiyyü kulli ezvacike ve benatike ve nisa'il müminin, ey nebi dişan, eşlerine, kızlarına ve bütün Müslümanların hanımlarına söyle ki yudinine aleyhine min celabibin, üzerlerine cilbaplarını sarkıtsınlar. Celabib cilbabın cemidir. Cilbabı lügata bakarsan milhafe der, milhafeye bakarsan çarşaf der. Bu Elmalılı Hamdi Yazır'ın, Konyalı Mehmet Vehbi Efendi'nin, İzmirli İsmail Hakkı Efendi'nin, Ömer Nasuh Efendi'nin, bütün son dönem Osmanlı ulemasının ki en iyi bilenlerdendir bunlar, hepsinin tefsirlerinde çarşaf olarak zikredilmiştir. Efendim. Neden? Çarşaf şartı var mıdır? Şehir kıyafeti olduğundan. Şehir kıyafeti olduğundan bu özellikle zikredilmiştir. Yoksa tesettürde asıl olan kadının avretini örtmesidir. Avreti derken sadece göbeği diz kapağı arası değil, o erkeklerin avretidir. Kadının avreti ve cemi'u bedenil hurreti avretun illa ve ca kefeye, eli ve yüzleri, yüzü ve iki eli, el ayası müstesna, hür kadının, yani şu andaki bütün kadınlar hürdür, bedeni tümü avrettir. Yani bunun manası setre avret de farz olduğuna göre namazda, burasını kapatmadan namazı da olmuyor demektir. Ve yabancı erkeklerin görmesinin de haram olduğu bölgeler demektir aynı zamanda. Ayet-i kerimede ve la yubdine zinetehunne illa ma zahara minha, zinetlerini yani süslerini derken süs yerlerini demektir o. Göstermesinler. Ama şu da var. Bileziğini bileziğini de yabancıya gösteremez. Zinetini de. O da ayrı dava. İlla ma zahara minha, yani zaruri olarak görünenler müstesna. Zaruri olarak görünenler yolunu yönünü görmek için yüzü ve alışveriş vesaire her türlü işte taşımakta falan lazım olan elleri. Buradan da bu ayette yine yüz ve elin dışındakileri göstermesinler manasına gelmektedir. Hal böyle olunca tesettürden maksat nedir? Setre avrettir. Yani avret yerini örtmektir. Avret yeri deyince nedir kadının avret yeri? Bütün bedenidir. Bu yeter mi? Yetmez. O zaman çuval giyeyim olur mu? Olur. Yani millet sana gülmeyecekse, korkmuyorsan, utanmıyorsan çuval geçir gibi. Beni alakadar etmez. Mesele görünmemektir. Ama bir de bunun örfü vardır, adeti vardır, geleneği vardır, göreneği vardır. Dolayısıyla İslam medeniyetinde çarşaf şehir kıyafeti olduğundan tefsirlerde, son dönem Osmanlı müfessirleri, müellifler tefsirlerinde yer alır. Ümmü Seleme validemiz olacak. Ebu Davud kaynaklı olacak. Bir hadis-i şerifte yine cilbab ayeti, Ahzab suresinin ayeti indiği zaman Medine sokaklarındaki kadınlar, yani bu ayetle amel etmek üzere, siyah kargalara döndü. Yani kadınların, o demek ondan evvel, çünkü ayetler geldikçe amel tatbikatta sokuluyordu. Burada siyah kargalar derken bir de rengin siyah olma özelliğine de dikkat çekilmiştir. Yani çünkü karga siyahtır. Siyah renk kullanıldı. Yani neden? Efendim adam diyor ki bu çok itici bir renk, bunu kullanmamak lazım. Zaten itici olsun diye bakmasın millet veyahut da cazip olmasın diye yani uğraşıyoruz ya. Öbür türlü güllü müllü, cicili bicili efendim başörtüleri takıp da çirkinken de güzelleşmek veyahut da normalde çirkin görülecek, başı açık olsa da bu şekilde takılarak milleti daha cezbedecek şekilde giyinmek tesettüre hizmet etmez. Tesettürün maksadı nedir? Efendim, ve şartları nelerdir? Bunlar Mahmud Efendi Hazretleri'nin mealinde de bu iki ayetin tefsirinde bakılırsa biraz doyurucu bilgi vardır ama ben genel olarak şunları söyleyeyim. Yani çarşaf şart mıdır? Çarşafsız. Çarşaf en iyi şeklidir diyelim. Çarşafsız olur. Daha diplomatik olsun. Evet. Çarşaf en iyi şeklidir. Çarşafın üstünde ne vardır? Üstadımız Hazretlerinin de yani tabi Alaeddin Efendi'den Osmanlı ulema meşayihinden gelenek görenek hesabıyla konuştuğumuza bakarsak yöresel örf muteberdir. İslam'ın tesettürde şartları vardır. Bu şartlar nedir? Şekil belli etmeyecek. Şeffaf olmayacak. İçini göstermeyecek. Cezbedici olmayacak. İşte dar olmayacak. Efendim çok ince olmayacak falan filan yani içi gösterecek. Bunlardır. Bunların dışında isim olarak konuşulacak olursa o noktada örfe geliriz. Örf muteberdir. Buna göre Erzurum yöresindeki ihram, Acem diyarındaki ferace, çar, efendim, Anadolu'daki atkı şalvar, Karadeniz'deki peştemal dolaylık. Bütün bunlar örfe göre caizdir. Aranılan şartlara haiz ise. Ama şimdi peştemalı miniyeter çevirdiler. Yani dizine doğru geldi. Bazı adını vermeyeyim oralılar kızmasın. Bazı yörelerin çarşafı da dize kadar yukarı geldi. Ya bunun da adının çarşaf olması burada tesettür var anlamına gelmez. Yani yöresel çarşaflar var biliyorum bazı illerde. Dize doğru yakın. Halbuki ayak bütün avrettir. Dolayısıyla biz genel şartları söyledikten sonra diğerleri örfe göre muteberdir, tabidir. Ama demin dediğim gibi işte şekil belli eden kıyafetler, mantolar, pardeseler, üzerine cicili bicili başörtüler. Ondan sonra bir de bunların defilelerde mankenlere giyilip arz-ı endam etmeleri, erkeklerin bunları seyretmeleri. Ondan sonra da efendim tesettürlü bayanların da buna özenerek böyle bir moda oluşturup bunları izlemeleri asla caiz değildir. Çünkü meselemiz güzel mi, çirkin mi, genç mi, yaşlı mı bunun belli olmaması. Ve cazip hale gelmemesi. Yani nikahlısı olmayan, mahremi olmayan kişi tarafından efendim bana bakılsın izlenimi verilmemesi. Hele bir de makyaj. Yani yüzde de olsa dudaktaki, gözdeki far mıdır, rimel midir, ruj mudur, bilmem ne midir bunlar kocasına karşı helaldir. Babasının oğlunun görmesi de mubahtır. Kocasına karşı da kendini tezyin edip de süslü göstermek için yapıyorsa sevaptır. Ama bu gibi ziynetlerin yani cazip hale getirecek bu şeylerin kullanılması, koku, parfüm bunlar kesinlikle yabancı erkeklere karşı gösterilmesi haramdır. Çünkü tehditli hadis-i şerifler vardır. Parfüm de buna dahil. Dahildir. Ha evet. Kocasına yani mahremlerine müstesna. Kocasına da sevap ayrıyetten. Ama kocasının da istediği evet. Parfümü şey etsin. Ondan sonra adamın burnu tıkanır. Daha beter nefret eder. O da ayrı bir şey. Nereden sürdün bunu ya? Adama göre hareket etsin. Hayır. Bazı adam orijinal şey eder. Parfüm istemez. Benim bildiğim orijinal parfümü tercih edebilirsiniz. Evet. Hayır benim bildiğim bu söylediğinizin tersi vaki. Tersi vaki dışarı çıkarken süslenmek. Evet. Kocasına karşı çöpçü kıyafetiyle. Yani evdeki işçi kıyafetiyle karşılamak. Bu da efendim İslam edebine uygun değildir. Bütün gün zaten çalıştım ettim yorgunum hadi git işine falan. Adama bu şekilde davranacağına süslenmesi, güzel kokular sürmesi, efendim onu kendine cezbedecek, efendim celbedecek şekile bürünmesi. Makbuldür. Bir de ahlak ile makbuldür, sevaptır. Ben hep din tabiri kullanıyorum. Sevaptır. İbn Abbas Hazretleri öyle derdi yani. Yani evet. Hanımım benim için koku sürse istediğim gibi ben de hanımım için koku sürmeyi müstahap sayarım. Efendim oğlumu evlendirmek için kredi çektim günah mıdır demiş. Çektikten sonra soruyor mübarek bu da çekmeden soracaksın bu işleri yani ama günahsa günahdır. Sen çektin diye sevap olacak halimiz yoktur yani. Niye çekiyorsun ki yahu? Karzahsen öldü mü? İşte borç almak lazım. Karzahsen öldü. Öldürüldü tabii yani. Bizler öldürüldü ölmüş. Bu bankacılık ne yapar? Adam şu kadar faiz veriyorum derse adam ödünç verir mi? Enayi miyim diyor. Halbuki oradan borç versen diyor. Sadaka versen 10 sevap diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde diyor. Cennetin kapısında gördüm ki. Es-sadakatu bi-aşri emsaliha vel-karz bi-temaniyeti aşar. Cennetteki yazılardan biri. Sadaka versen 1'e 10'dan 10 sevap. Borç versen 18 sevap. Dedim ey Cibril, sadaka veren geri almıyor, 10 sevap alıyor. Borç veren geri alıyor, niye 18 sevap alıyor? Buyurdu ki sadakayı bazı kere isteyen ihtiyacı yokken de dilenebilir, isteyebilir. Sen adamın tam halini de bilmeyebilirsin, isteyene verirsin. Ama borç isteyen yüzünün suyunu dökmek için yani mutlaka çok sıkışmış olması lazımdır. Onun için onun darına yetişmek, parayı geri alacak da olsan 18 kat sevap. Hatta menzellezi kuradullah kardan hasenen. Kula verilen ödüncü Allah kendine verilmiş. Kim bana güzel borç verecek diyor. Feyudâifele odâifen ketîra. Kat katını vereyim geri döndüreyim diyor. Ama işte adam da ödememek niyetiyle alırsa Allah ödettirmez. Ödemek niyetiyle alırsa Allah kolaylık verir ödettirir. Gününü geçirmemek lazım. Ama geldiği zaman da adam efendim zordayım, dardayım, bir aylığını aldım ama bir ayda müsaade eder misin dediği zaman da hadi lan sahtekar da dememek lazım. Hakikaten de dardaysa, senin de durumun varsa bir ay daha beklemek lazım. Ne buyuruyor? Fenazuratun ila meysara. Elin genişleyince getirirsin. Hatta İsrailoğullarındaki yani eski muteber zamanında, eski peygamberler dönemindeki birinin her türlü günahı var. Ve sahih hadiste geçer, ahirette de hiç cennet ümidi yok, cehennemi dibini boylayacağım diye gidip de cennete efendim mizanda sevabı fazla gelince şaşırır. Böyle şeyler cilveler olacak işte. İşte ona ya nereden ben ne oldu ne yaptım bütün ameli incelendiğinde dara düşenlerin borçlarını geciktirirmiş, ödeyemeyeni de affedermiş. Sırf ameli bu. Yani Müslümanın darına yetişmek hakikaten çok büyük ahiretteki darlıkta yardım edecektir. Yani bu şekilde yani borç vermek lazım. Ödünç işini yaşatmak lazım. Kredi almışsa caiz değildir. Ama tabii o faiz almamıştır. Faiz vermiştir. Tabii. Faiz verdiği için de yani artık düğün yapmış, nikah yapmış olmuş. Yani orada şimdi bu nikah olmadı hanımı gönder diyecek halim yok. Hanımı da çocuğuna helal olsun gelini yani. Ne yapalım şimdi artık? Tevbe edecek ama. Günah yaptı. Ha faiz alsaydı kendi geri verecekti fakirlere sadece. Bu şimdi faiz verdi ya. Verdiği için birinin hakkı geçmedi yani. Allah'ın hakkı geçti. Tevbe istiğfar edecek, bir daha yapmamaya söz verecek. Ama borç verip de bire bir buçuk alsaydı o vakit onu sahibine geri verecekti. Onu bulamazsa fakire verecekti. O farklı biraz. Bir izleyicimizde bekar oğlum var. Maddi durumum normal. Hacca gidebilir miyim? Demiş. Hacca gidebilir. Hacca gidebilene gidemezsin denmez. Yani burada kastedilen hacca gidersem oğlumun düğünü yapamam, yani, evlendiremem. Oğlumu evlendireyim, hacca mı gideyim gibi ise soru, biz deriz ki çocuğun zinaya düşme tehlikesi varsa, sana hac farz değilse, farzsa git. Hac farz değilse fıkhen, bunu incele, bizim hac ümre kitabımız da var işte, farz olmanın şartları falan yazıyor. Hac farz değilse nafile hacca gideceğine çocuğunu evlendir. Çünkü onun zinadan kurtulma daha önemli. Zinaya düşme tehlikesi varsa baba da mesul olur evlendirmediği için. O önemli. Ama hacca gittin nafile de gitse farza sayılır. Yani bir adam gitse normal bana hac farz değil ama hac zamanında gitti orada bulundu falan hac yaptı. Bu farzı yeni sonra zengin de olsa hac yaptı. Bir daha icap etmez yani. Üzerinden sakıt olur. Ancak nafile hacca niyet ettiyse o zaman zenginleşirse üzerine borç kalır. Yani hac borcu üzerine kalır. Ama Şafii mezhebi diyormuş hatta ki bu adam ahmak sayılır. Yani niye böyle niyet etti, yanlış niyet etti gibi. Ahmak derken Türkçedeki ahmak mazda değil yani işi anlamayan bir durumda olur. Onun için diyormuş o nafileye de niyet etse yine farza gider. Borcu düşer demiş ama Hanefi'de borcu kalır. Ama zaten Mekke'de bulundu işçi, Cidde'de bunların çoğu zengin değil. Ama o civarda bulunanlardan çoğu hac mevsiminde hacca gidiyorlar. Veya görevle gidenler var, doktorlar, hemşireler. Tabii niyet etse, o sonra zengin de olsa o farzını yapmış. Üzerinden düşmüş olur. Ve bir ilginç soru, her ne kadar kredi konusuyla başlasa da devamı ilginç. Krediyle alınan evde namaz kılınır mı, namaz kabul değildir diyenler var, doğru mudur diye sormuş. Şimdi kabuldürle sahihtir farklı. Yani borç düşer mi, namaz olur mu? Krediyle alınan evi biz geçen de dedik ki, krediyle alınan ev demek, eğer ki sen borç para versen, adamdan da faiz alsan, aldığın faizle ev alsan, evet, o ev senin evin olmaz dediniz. Dolayısıyla o evde kılınan, gasp arazisinde kılınan gibi, yani ne yapman lazım? O evi efendim biliyorsan kimden alındığını faizin, müşakkatsa ona iade etmen, değilse de umumi manada fukaraya tasadduk etmen, elinden çıkartman gerekiyor. Bunu belirttikten sonra velev ki bu şekilde olsun, yani evi tasadduk etmen gereken durumda olsun. Ama şu anda sorulanların hepsi, hemen hemen hepsi neyle alakalı? Faiz vererek. Değil, faiz vererek. Vererek, yani günaha girerek. Günaha girerek alınan ev de tevbe istiğfar edilmesi, bir daha günah yapılmaması, Allah'a tevbe edilmesi gerekir ama o ev senin mülkündür. Her iki halde velev ki senin mülkün olmayıp, yani faiz parası alıp da aldığın parayla ev alsan da senin mülkiyetin İslam'a göre olmasa bile, yine de orada kılınan namaz ile namaz borcu düşer. Ne gibi? Hırsız seccadeyi çalsa dedik. Çaldığı seccadede namaz kılsa sahih midir? Sahihtir deyince bu doğru bir şeydir anlamına gelmez. O borcu ödemiş olur. Amma ve lakin kabul müdür? Değildir. Yani günahlarına kefaret, ikini vakit arasını temizlemek, cennette şu köşk, namaz kılana falan hiçbir müjdesi, mükafatı yoktur. Borç düşer mi? Düşer. Düşer ama madem çalıntı seccadede kılıyor veyahut da böyle bir durumda bir kerahat, mekruhluk giriyor, onun için iadesi evladır. Yani o namazı tekrar, yani çalınmayan, çalıntı olmayan bir seccadede tekrar kılması uygundur. Mekruhluğu gidermek açısından. Burada da öyle bir evde, yani kıldığını ne olacak o zaman, her kıldığını iade eder. O başka tabii, o şimdi çalıntı seccadeye benzemez. Ev kendinin çünkü. Yani faiz vererek aldığı için, günaha girerek aldığı için ev onun mülkiyetindedir. Dolayısıyla namazı sahihtir ama çok tevbe istiğfar ederek, bir daha o günahı yapmamaya da azmederek Allah'a affettirir. Bir başka izleyicimiz de, hocam ben marketçiyim demiş, alkol satmak günah mıdır? Herkes günah değil diyor, size sormak istedim demiş. Şimdi tamam da burada alkolün için satıyorlar meselesine bağlıdır. Herhalde alkol derken alkollü içki. Ha, içki satıyorsa günahdır. İçki dememiş ama. İşte alkol, eğer kolonya alkolü, bilmem işte efendim temizlik malzemesi olan alkol işte gibi ise o caizdir onu satmak. Ama içmek için içilen alkol satıyorsa, yani içki anlamındaki, içki anlamındaki alkollü, alkol, alkollü içeceklerin hepsi haramdır. Tabii o adam markette olduğu için içinde helal da satıp haram da sattığı için rızkının tümü haramdır denmez. O kısmı haramdır. Evet. O kısmı haramdır. Bir başka izleyicimiz de, hocam Müslüman olmayan birini Müslüman yapmanın sevabı nedir? Ya her şeyde de sevap aramamak lazım yani de. Sevabı nedir? Ayet-i kerimede ne buyurdu Estağfirullah? Men ehyaha fekennema ehyen nâse cemiyan. Bir insanı dirilten bütün insanları diriltmiş gibidir. Yani bir insanı Müslüman eden sanki bütün alemi, insanlık alemini Müslüman etmiş gibidir. Bunu da yani sevap olarak vardır belki hadis-i şeriflerde ama şu aklıma şu anda gelen Hazreti Ali Efendimiz'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanı, le'en yehdiyallahu bike racülen vahiden, ey Ali senin sayende vesilenle Allah'ın bir kuluna hidayet yaratması, yani hidayeti yaratan sen değilsin ama sebep olma mahiyetinde anlatırsan, vesile olursan, sevdirirsen, Allah da senin sayende bir adama hidayet yaratırsa, hayrun leke min humurin ne'ami, bütün kırmızı develerde, Arapların enfes malı, en değerli malı kırmızı develer, bir de 10 aylık yüklü develer, kırmızı develerden senin için daha hayırlıdır. Bu neye tekabül eder? Yani şu andaki bütün fabrikaların efendim en kıymetli jiplerin, en kıymetli vasıtalar, efendim 200-300 bin euro, 400 bin euroluk kıymetli şey, bunların hepsi, bunları üreten fabrika senin olmaktansa bir adamın hidayetine sebep olmak senin için daha hayırlıdır. Onun için biz hep diyoruz, yani bu programlarda hakkı söylüyoruz. Çok hidayet oluyor, çok helal haram öğreniliyor. Kaç kişi geçende de yazdı, ben diyor tam bir haram işlemek üzereyken sizi dinledim, vazgeçtim. Bunlar çok güzel vesilelerdir. Ben vaaz edemiyorum, fetva veremiyorum, hoca değilim falan. Zaten değilsen sakın böyle işlere girişme. Ama şu programa bile delalet etmek. Şu saatte Flash TV'de işte şu konuşmalar var, bak fıkıh var. Bir fıkıh meselesi 1000 rekat nafile namazdan eftaldir ya. 1000 rekat nafile namazdansa şuradaki bir helal haram meselesini öğrenmek, orada 1000 rekat kılandan daha üstün sevap alır. Onun için efendim hem insanları Müslüman etmek. Dün yine neredeydim ben? Evet yok sohbetim vardı Perşembe. Ehl-i Beyt imamlarını bitirdik. Dün 11-12 iki imamı da bitirdik. Dünkü derste. Çünkü belamaco.tv atılmıştır. Çok güzel bir ders oldu. Dersten çıktım mesela, orada insanlar görüşmek isteyenler tabii hızlı geçiyorken dedi ki ben dedi kafir gibi yaşadım dedi. Yaşlı da bir adam. Yani hiç İslam'dan haberim yoktu. Siz dedi bu televizyonlara çıkana kadar. Aynı kafir gibi yaşadım dedi. Şimdi dedi namaza başladım. Kazalarımı kılıyorum. Yani ayaküstü. Ya bu bizi çok sevindiriyor. Ama bu insanların birbirine işte efendim aç şu kanalı, şu dakikada şu var, şurada sohbet var. Ya bu kadar da bir delalet yapılsa yine vesile olunduğu için bütün dünya senin olmaktan hayırlıdır. Hele ki Müslüman etmek veya bir haramdan kurtarmak veya bir namaza başlatmak. Bu adam ahirette sana şefaat eder. Onun için insan hatta diyor kendi yapamasa da söylemek. Ya kendi namaz kılamıyorsa da namazın önemini anlatmak. Ne kadar tesir eder ayrı dava. Ama o da diyor iyiliği emretme vazifesini üzerinden kaldırır. Dolayısıyla yani bir insan iyiliği yapmasa da iyiliği emretsin buyuruyor. Kötülükten kaçamasa da kötülükten nehyetsin buyuruyor. Çünkü bir adam kendi içki içerken başkasına ya içki içme günahtır şöyle ahirete azap var demez. Ne kadar tesir eder ayrı bir konu ama bir de ona iç ya günahın benim olsun derse ne olacak? Hem kendi içtiği hem bunun vebali. Onunki kendine ama bir bu kadar da buna. Neden? Sebebiyetten. Dolayısıyla en azından iki vebalin birinden kurtulursun. Kendin yapamasan da. Belki dinleyen biri yapar. Onun için insanların hidayetine, Müslüman olmasına, haramdan sakınmasına azami gayret. En azından telefonla, mesajla da olsa saatini, vaktini, sohbetlerin adresini vermek. Efendim çok büyük bir hayırdır. Bütün dünya senin olsa fanidir ama şimdi görsen bu hayrın bakidir. Bir izleyicimiz de benim bir hindim var demiş. Adak yapabilir miyim? Farklı bir hayvan almaya gücüm yetmiyor. Hindiden adak olmaz. Aynı o tavuktan adak olan diyen hoca gibi bütün Araplara bizi rezil etti. Dünya milleti gidiyoruz. Sizin orada bir hoca varmış horozdan adak olur demiş falan. Gülüyor millet ya. Arabı acemi. Demin dediğim gibi kurban ve adaklık meselelerindeki hayvanlar belirlidir. Kurban da olmaz başka hayvan. Adak da olmaz. Adak kurban manasındadır. Cins olarak aynı cinslerdedir. Cinslerden olur. Öbür türlü ama yani adam olsun mesela işte 50 lira para vereceğim. O ayrı bir şey. Ama hayvan keseceğim dediğin anda tayin eder. Ama öbür türlü sen dersen ki ben 50 lira vereceğim. Ver 50 lira. Ama sen hayvan keseceğim, kurban keseceğim dediğin için mecbur belirli hayvanlardan birini kesmek durumunda kalırsın. Yoksa efendim demin dediğim 8 çift yani davarlar dediğimiz tabirde koyun, keçi, inek, sığır ve devenin dışında kurban olmaz. Adak da olmaz. Bir izleyicimiz de kaza namazında salli barik okunmasa olur mu diye sormuş. Şimdi efendim Hanefi mezhebinde kuvvetli sünnettir. Salli barik okumadan da namaz olur ama vebali vardır. Hatta Şafii mezhebinde vaciptir. Yani kuvvetinden dolayı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytine salavat okumak bize emredilmiştir. Hani innallâhu melâkete yusallûne alennebi ayet-i kerimede ya ebledine aminu sallu aleyhi ve sellimu teslimu ahzab suresi bize salat selam okumamızı emretmektedir. Tabi bu emir farzdır, vaciptir tamam da bazıları tabi bir kere de hayatında yapsa bu vacibi farzı kurtarıyor derler ama bunun ekseriyeti namazdaki okunandır. Ya dolayısıyla bir adam namaz dışında hiç salavat okumasa bile namazda okumakla ayette emredilen salatü selam emrini ifa etmiş olur. Ama ne kadar dışarıda da okursa o kadar sevabı var, fazileti var, şefaati var, o başka. Namazın kazası nasıl yapılmalıdır? Edası gibi yapılmalıdır. Yani bir insan nasıl kılarken, eda ederken salibarik okumuyor mu? Okuyor. E okumak farz mı? E mübarek sen o zaman, oho sen efendim Fatiha da vacip. Zamm-ı sure kaç ayetten kurtarır? Yok efendim namazın aslı o zaman iki ayetten ya da Fatiha'nın ayetiyle de olur. Zamm-ı sure de vacip. Onu da terk etsen namaz kurtarır. Yani öyle olmaz. Bunu farz vacip sünnet müstehapleriyle birlikte kılmak lazımdır. Edası nasıl yapılıyorsa kazası da öyle yapılmalıdır. Salli barik okunulmalıdır. Hele ki Şafii'ye göre falan okunmazsa namazı da ihlal eder. Bir başka izleyicimizde umre ile haccın Kur'an-ı Kerim'den Kur'an-ı Kerim'de sevabı farklı mı diye sormuş soruyu. Ya Kur'an-ı Kerim'de zaten haccın sevabı da direkt zikredilmez. Hac emredilir. Hac'tan bahsedilir. Velillahi alennâs haccül beyt. Hac farzdır diye beyan edilir. Ve ettimul hacce vel umrete lillah. Haccı ömreyi Allah için tamamlayın emredilir. Ama hac farzdır. Yani şey olarak cins olarak herkese farz değil de hac farz bir ibadettir. Mesela ömrenin farzı yoktur. Yani farz olan bir ömre yoktur diyelim. Ömre sünnettir. Sünnet-i müekkededir. Şafii'ye göre vaciptir. Neden? Çünkü Şafii bu ayette hacca atfedildiğinden ve tamamlaması emredildiğinden yani ömürde bir kere ömreyi de vacip kabul etmiştir. Orada zaten vaciple farz da eşittir orada. Yani aynı manaya gelir. Yani gerekli manasına. Ama Hanefi de sünnettir. Sevapları meselesinde tabii haccın el haccül mevrur eğer makbul bir hac yapılabildiyse kavgasız, gürültüsüz, müstehcen konuşmasız el haccül mevrur leselü cezanüllel cennet. Cennetten başka karşılığı yoktur. Men hacce felem yarfuz felem yefzuk raci'a keyum veledettü ummu. Hac yapar da fasıklık yapmaz, haram işlemez, kavga gürültü çıkartmaz, müstehcenle konuşmazsa anasının onu doğurduğu gündeki gibi tertemiz olarak geri döner. Hac hakkında böyle çok rivayetler var. Umrede hadis-i şerifte el umre ile el umre tabi hac hakkında. Hac bir hac arasını ömrede bir ömre arasındaki bütün günahları siler süpürür. Mükeffiratü mâ beynehu. Mesela 10 sene arayla bir ömre yapsa adam iki ömrenin arasında ne günah varsa sildirir. İzeştünü betil kebair yine şart var. Büyük günahlardan sakınılırsa, büyük günahlardan sakınılmak kaydıyla hac arasını temizler, umre arasını temizler. Böyle birçok hadis-i şerifte haccın ve umrenin ayrı ayrı faziletleri vardır. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde ifadeler yoktur hadis-i şerifte. Bir ara daha vereceğiz hocam. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Sizden gelen soruları da hızla cevaplamaya çalışıyoruz. Bu soru daha önce de soruldu zannediyorum. Kaza namazı var mıdır diye sormuş bir izleyicimiz. Kaza namazı var tabii. Çünkü namazı kılmadığın zaman uykuya kalıp da kılmasan da veya unutsan da kılmasan da veya kasten kılmasan da. Şimdi esas kasten kılmamak hadiste geçmiyor. Çünkü kasten kılmamak çok tehlikeli olduğu için. Yani nasıl bir Müslüman kasten kılmaz onun izahı yok yani. Ama hadis-i şerifte ne geçiyor? Men nâme an salâtin ev nesîhâ fel yusallîhâ idâ zekerâhâ. Namazı uyuyup da geçirdiyse veya unutup da kaçırdıysa hatırlayınca hemen kılsın. Şimdi uyku mazeretken, unutmak da mazeretken. Ya sen zaten mazurdun hatırladın ama boş ver o geçti zaten denmiyor. Halbuki oruçta unutarak yese bozmuyor. Ama namazı unutarak da kaçırsa, uykudayken de kaçırsa hatırlayınca kılsın diyor. Bu mazereti, meşru mazereti varken kaçıran bile mazereti ortadan kalkınca kılsın buyurulursa ya hiçbir mazereti yokken kasten terk eden nasıl kılmayacak? Yani bu çok önemli. Ama Vehhabiler kaza yok diyor. Vehhabilerin kaza yok demesinde sebebi sade Vehhabilikten değil biraz Hanbeli mezhebine de gidiyor. Onlar zaten Hanbeli olduklarını iddia ederler ama Hanbeli'de de namaz kılmayana kafir diyor. Namaz kılmayan kafir olunca, namaza başlayınca yeni Müslüman olduğu için gerinin kazası gerekmiyor. Ben de adama diyorum, kaza lazım mı? Diyorum ki sen bugüne kadar kılmadığın kazalar var. Evet, sen o zaman Müslüman mıydın diyorum. Müslümandım diyor, o zaman kaza kılacaksın diyorum. Ama bazısı da şöyle diyor, ben eskiden gavurdum. Nasıl ya gavurdun, adın Ahmet diyorum. Ben Kur'an, Muran, din, İslam hepsine söverdim, hiç inanmazdım diyor. O zaman sana kaza yok diyorum, sen yeni Müslüman olmuşsun diyorum. Bu kadar basit. Hocam demiş bir başka izleyici, cennetin dili nedir? Geçen ne dedim? Arapçadır. Evet. Hatta hoca telkin verirken neyle veriyor? İşte demin okudum. Aşağıdaki adam acem olsa. Hoca ne diyor? İzâ câkel melekâni lezrakân diyor. Çünkü dil ruhlar alemine geçişten sonra bu dil kullanılır. Sen ehli cennetil arabiyye. Cennet ehlinin dili Arapçadır diyor. Bazıları da onun için ya Arapça öğrenmeyi istiyorum baba, şimdi de canım çıkacak öğrenene kadar, nasıl olsa cennette öğreneceğiz bedavadan diye bir şey yapıyor ama şimdi buradan öğrenmek de, eğer Kur'an'ı hadisi anlayayım diye öğrenmek, o da ibadettir, o ayrı bir şey tabii, ona teşvik edilmesi lazım. Ama herkes efendim Arapça hiç okumasa da bilmese de otomatik, nasıl anasından doğan çocuk bir dilde konuştuğu gibi öyle Arapça konuşacak. Bir izleyicimiz Miraç'ta Allah'ın makamına, huzuruna çıkan Peygamber Efendimiz Allah'ın zati sıfatlarından hiç bahsetmiş midir diye soruyor. Yani Allah Miraç'ta 70 bin kelam, bir rivayet 90 bin kelam Mevla ile arasında geçmiştir. Bunlardan bir kısmı hadis-i şeriflere intikal etmiştir. Bazı şeyleri gizlemesini emretmiştir. Üç ilim vermiştir. Şeriat ilmi herkese tebliğ edilecek. Tarikat ilmi ehli bulunursa söylenecek. Hakikat ilmi kimseye, nübüvvet ilmi kimseye söylenmeyecek. Hatta Ebu Bekir Sıddık'ın bile aklı almaz. Buyurulmuştur. O kendine kalmıştır. Bu ilimlerin içerisinde tabii ki Allah-u Teala isimlerinden, sıfatlarından bahis geçmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani belli bir hadis olarak Miraç'ta bana ilmi ledün dediğimiz ilim bunların hangisinin içerisinde? Yani ilmi ledün dediğimiz nübüvvet ilmidir. Nübüvvet ilmindendir. Yani peygamberlik ilmidir ama velilere de verilebilir veraset tarikiyle. Asaleten enbiyaya verilmiştir. İlmi ledün dediğimizde de yine sırlar vardır. Onun için Hızır Aleyhisselam'ın ilimlerindeki işte Musa Aleyhisselam'ın anlayamaması, hatta şeriatın zahiriyle bağdaşmaması onu şaşırtmıştır. O şey ledün ilmi olduğu için hani açıklama buyurulan kısımdandır. Orada üç örnek olarak Kehf suresinde açıklanması murad edilmiştir. Daha böyle neler var? İşte onun için aklınızın almadığı işlere hemen bu niye böyle oldu demeyin. Bak altında aslan yatıyor ya, örnek teşkil etmiştir. Ama işte o gibi ilimlerdir. Onun için açıklanılmaz. Sır ilimleridir. Allah'ın isimlerinden, sıfatlarına çoklar bize öğretilmiştir. İsmi Azam da gizlidir, şifreler vardır yine. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özellikle ben şimdi hatırlamıyorum. Yani Miraç'tan şu isim bana öğretti. Ama Subhanallah ve Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Bu zikre devam edin. Cennetin ağacı budur. İbrahim aleyhisselam selam söylemiştir ümmetimize. Bunlar var. Bazı zikirler, tesbihler, faziletli ameller var. Özel bir isim olarak yani şu isim özellikle bana verildi. Ama Amene Resulü orada verildi ve duha verildi bir kısmı. Bunlarda da tabii Allah'ın isimleri, sıfatları var. Bir başka izleyicimiz de uyuyunca ruh ne yapar hocam diye sormuş. Uyuyunca ruh ne yapar? Uyanıkken ne yapıyorsan onu yapar. Yani sen uyanıkken meyhanedeysen uyuyunca da ruh sitçine gider. Yani şeytanların yanına gider. Uyanıkken zikirdeysen uyurken de ruhlar aleminde meleklerin yanına illiğine çıkar. Mesela diyor ki bir hadis-i şerifte uyumadan evvel bin defa La ilahe illallah deyip de uyusa onun ruhu alınır arşın altında secdeye varır. Bir daha o ruh geri verilene kadar arşın altında kalır. Çünkü zikir üzere uyuduğu için. Ama tabii son sözünde zikir üzere olması da çok önemli. Hanım çünkü arada laf maf sorar, ikide bir konuşturur. Öyle de bir şey olsa yine de en sonunu yine kapatırken bir La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bir estağfurullah ile kapatmakta son uyumaya yakın son cümleler olsa bunun şeye çok faydası var. Çünkü ölürsen de dirilirken son cümleyle kalkarsın. Baygınlıkta da öyledir. Neyi düşünürken serumu yerse şeyi yersen ne onun adı? Ameliyat olurken efendim. Anestezi. Son düşüncen uyanırken de onunla uyanırsın. Bu tespitlidir. Bundan dolayı uykuda ruh nereye gider? İyilerin ruhları arşın altına gider. Kötülerin ruhları siccine, yani şeytanların zindanına gider. Kötü yerlerde dolaşır. Bir izleyicimiz ben sinirlenince karıma seni boşayacağım diyorum. Nikahtan düşer miyiz? Boşadım demediği için boşayacağım lan tehdit mahiyetindedir. Talak vakı olmaz. Nikah gitmez. Ama başkası, böyle laflara ağzını alıştırmaması lazım. Bir başkası şöyle diyor. Eşim kavga ederken 9 kere boş ol dedi. Sonra pişman oldu. Durumumuz nedir? 2 çocuğum var üzülüyorum dedi. Durumu nedir? 3 talakla zaten bütün bağlar koptu. 6'sı da boşuna fuzulü konuştu. Hepsi gitti. Yani burada diyorlar ki bazı alimler eğer boş ol boş ol boş ol derken niyeti nedir? Tesis midir, tekit midir? Tesis demek yeni mana ifade etmek. Tekit demek geriyi güçlendirmek. Eğer maksadı tesis ise 3 kere deyince 3'ü gider. Eğer maksadı tekit ise 90 kere de söylese 1 gider diyorlar. Yani mezhepte de var. Fakat şu andaki avam, sıradan insanlarımızın hiçbiri tesisi, tekidi bilmez. Bilmez tabii. Ancak onlar ya, istirahat tesislerini, yazlık tesisleri bilirler. Bundan dolayıdır ki 9 dedi mi, 3 dedi mi, 6 dedi mi dediği kadar gider. Ya dediği kadar derken zaten 3'ten sonrası yok. Yani bu durumda... İki çocuğun var, şu var, bu var. Onu derken kocası düşünecekti. Nikah düşmüş yani. Düşmüş tabii. Bunun bağı yok. Ve bu nikahın... İbn-i Teymiye'nin şunun bunun bazı şeyleri... Efendim işte 3-1 sayılır falan gibi lafları var ama onlar Ehl-i Sünnet'in cumhurunda... 3-1 sayılsa da burada 9 yani 3-1 sayılırsa tam 3 yapacak. Öyle olsa bile 3-2 gitmiş yani. Evet. Yani bunu kurtarır yok. Dememek lazım böyle laflar işte alıştırmamak lazım ağza. Sonra pişman oluyor. Ondan sonra geliyor hoca efendi ne var? 5 de çocuğumuz var ona göre düşün. Ben ne düşüneyim ona göre, kocan konuşurken ona göre düşünsün. Senin kaç çocuğun olduğuna göre kitap başka bir fetva vermez ki. Mesuliyetli işler bunu ağzından çıkarken ya. Arş titrer, arş-ı âlâ titrer ya. Talak vukuunda arş titrer, hadis-i şerif var. Çok dikkatli konuşmak lazım ya. Kızıyorsan başka türlü kız. Yani başka türlü öfkeni ifade et. Bağır çağır ama talak nedir yani? Bir izleyicimiz de hocam yarım saatte hatimle teravih namazı kıldırdı herhalde birisi. Bu sahih midir diye sormuş. Şimdi ben ona sahih midir derken bu şeye benzedi yani. Adam geldi dedi ki hocam bizim imamın arkasında kılınır mı dedi bana. Ya dedim senin imamın dedim itikadı ne neyine ben ne bileyim dedim ya. Sonra anlattı bana bazı şeyler fark ona göre dedim ona bir şeyler. Şimdi burada 30 dakikada hatimle teravih kıldırdı deyince ben şimdi bir hesap yaparım. Bu teravih 20 rekatını mı kastediyor yatsı dahil mi? Yani hadi yatsı iyi dahil, niyetli düşünelim yatsı hariç olsun. Yatsı hariç olursa? 1,5 dakika. 1,5 dakika ne? Rekat başına. Bir sayfa. Ama şimdi dur. Rükû secde. Tamam mı? Tahiyyat. Şu da var. Bazen yarım cüz okur. Yani ha. O gece ne okuduğuna bağlı. Çünkü yarım sayfa, yarım cüze de razıyız. Yarım sayfa demek. Onlar yarım cüzle falan kesin kurtarır. Teravih 30 dakikada yarım cüz okunur. Okunur mu? Okunur. Yani bir sayfenin en hızlı olur okunuşu yani. Yarım dakikada da okunur da olmaz. Metlerini riayet etmez. Oluru en düşük ve en hızlı bazı ağzı kalıp gibi hafızlar vardır böyle. Böyle kalıp gibi okur ha. Hem bozmaz hem okur. Seri okur. En şeyi hızlısını becereni bir dakikayı düşmez. Bir dakikadan aşağı sakattır. Bir sayfa. Ama en hızlı var, okur. Secde var, tahiyyat var. Ne oldu o zaman? En azından 20... Bunlar 30 saniyede olur mu? Yok. 20 sayfa ne ister? Yok ama şimdi. 20 dakika ister. Yani en azından. 10 dakika pay kalıyor sırf teravihse. 10 dakikada da rükû secde yaparsa falan kurtarabilir belki. Yani çünkü ama yatsı içindeyse hiç kurtarı tarafı yok. Bilgiler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz. Sorularınızı cevaplamaya çalışıyoruz. Hemen bir izleyicimizin sorusunu soralım. Hocam bahçemde köpek besliyorum. Dinen bir sakıncası var mı demiş ve eklemiş. Yavruları var satmayı düşünüyorum ama ticaretinin de dinen sakıncası var mı? Yani bazı hadis-i şeriflerde köpeğin parası, işte şarkıcı kadının parası gibi sayılıyor haram rızıklar açısından. Fakat fıkıh hadis-i şeriflerle göre verilmez. Çünkü diğer hadis-i şerifler falan hepsini müçtehitler değerlendirerek verirler. Şimdi bu köpeğin cinsine bağlı. Yani bahçede beslenen ve dışarıda ihtiyaç olan av köpeği veya bekçi köpeği gibi bir köpekse kullanılması caizse yavrusunun satılması da caizdir. Hanefi'ye göre konuşuyorum. Şafi'ye göre ancak ben bu haktan feragat ediyorum gibi bir muamele satmak değil de gibi bir şey var. Neyse aynı kapıya gelir. Kullanılması ev köpeği ise bunun şeyin cinsini bilir. Yani bu evde mi beslenir, dışarıdan beslenir, neye yarar? Onun cinsini artık adam da bilir. Eğer anlarsa ki bu yavruyu alsa evde besleyecek, o zaman günaha yardım olduğundan evde beslemek günah olduğundan, sahabenin bir kırat bir Uhud dağı kadar sevabını her gün götürdüğünden, bunlar Buhari hadis-i şerifidir. Ve la teavenu alel ismi, günahata yardımlaşmayın ayet-i kerimesinden dolayı evde besleyeceğini anlıyorsa satması caiz değildir. Ama av gibi, bekçi gibi bazı zaruri maksatlarla yani büyütülecek ve kullanılacak olduğunu anlarsa satabilir. Kendisi de bahçesinde süs gibi şeyler beslemesi caiz değildir. Ancak o da bekçilik veya bir görev için dışarıda da olsa. Yani süs maksatlı, süs köpeği olmaz. Olmaz, caiz değildir. Şimdi bir başka izleyicimiz de dünyanın yuvarlak olduğu neden peygamberimize bildirilmemiş? Ne biliyorsun bildirilmediğini? Bilmiyorum. Allah Allah. Kutuplarda 6 ay gece oluyor. Nasıl oruç tutulacak? Nasıl namaz kılınacak demiş. Mübarek sen kılıyor musun? Kutu. Tutuyor musun? Sen burada ona bak şimdi. Kutuplardaki yani adam da onu düşünsün. Orucu ve namazı. Allah'ım ya Rabbim. Bizim millet çok üzerine elzem olmayan şeyleri çok düşünürler ama. Neyse biz yine fetva vermek durumundayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dünyanın yuvarlak olduğu niye bildirilmedi? Halbuki birçok ayet-i kerimeden yola çıkan, delil alan alimler bu ayetlerden ne diyorlar? Dünyanın yuvarlak olduğu çıkıyor diyorlar. Bu usta deliller vardır bazı kitaplarda. Şu anda vakit son dakikalardayız. Delil olarak bir şey vakit yetmeyecek ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bunların hepsi bildirilmiştir. Kıyamete kadar olup biteceklerin hepsi bildirilmiştir. Hatta Miraç gecesinde sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim bana tecelli etti kudretiyle, yani müteşabih lafızlar var. Şimdi onları da dersek izah ister. İlerisini söyleyeyim. Fevrazeni ulûmel evvelin vel âhirin. Öncekilerin ve sonrakilerin bütün ilimlerini öğretti. Madem sen dünyanın yuvarlak olduğunu şu anda biliyor musun? Biliyorsun. Sen ahir zaman adamı, yani sonrakilerdensin. Öncekilerin ve sonrakilerin ilimlerini öğretti diye sahih hadiste geçiyorsa, bunların hepsi o, yani işaret etmemiş olsa bile kendisine bildirilmiştir. Dolayısıyla bu yanlış bir soru olur. Öbürü nedir? Kutuplardaki mesele. Üç tane görüş vardır. Bir fetvaya göre Mekke itibara alınır. Dünya neresinde olursan ol, bu gibi durumda vakit zaman girmiyorsa vakit namaz açısından Mekke'ye bakılır. Mekke'deki saate göre orada kaç saat tutuluyorsa o kadar tutulur. Çok mercuh bir görüştür, yani çok muteber değil ama bir görüştür. Bir kavle göre en yakın yere itibar edilir. Yani gecesi, günü ve vakti saati giren belirlenir. En yakın yer neresi, orası itibara alınır. Bir kavle göre de bu daha da güçlüdür. 6 ay gece 6 ay gündüz gibi bir durumlar varsa, gece gündüzün olduğu zaman orada bulunduğun yerde gece gündüz var iken ki aralar neyse, o sırf gece sırf gündüz olduğu dönemde de o aralar uygulanır. Evet. Şimdi burunla noktayı koymuş olalım. Aslında bir soru var ama o soruyu belki kapsamlı bir cevap vermek gerekebilir. Borsacıyım. Yaptığım karla hayır yapsam olur mu? Yok, kapsamlı değil. Borsacılık değil. Caiz değil. Ona caiz evet. Olmadığı için caiz olmayan parayla da yapılan hayır da caiz olmaz. Değil. Olmaz. Çünkü borsanın şu andaki işlemi meşru değil. Bir cevabı, yani bir sorusu daha var devamında. Kuyumcuyum. İş olmayınca zekat vermedim. Ne yapmalıyım? İş olmayınca İş olmayınca zekat veremedim. Zekat servetten. Hayır, sen nisaptandır. Sen nisabına malik isen nisaptan vereceksin yani. Kadın altın varsa da param yok diye altınını bozacak, yine parayı cebine oradan verecek. Neyse yani. Veremediği anlaşılıyor. Veremediyse geçen seneleri kaza edecek. Vermesi gerekiyor. Tabii vermesi gerekiyor. Tabii. O zaman şu zaten çok kısa bu. Giresun'un Dereli ilçesinden size selam sevgilerini. Ben oraya 25 sene evvel sohbet etmişim orada. Öyle mi, Giresun Derelisi'nde? Evet. Zor durumdayım. Selamlar olsun. Zor durumdayım. İşsizim. Sizden hayır dua istiyorum demiş. Allah hayırlı işler nasip etsin. Dualar yazdık Arifan dergisinde. Evden çıkarken okunursa mutlaka geçim bolluğu olacak. Hadis-i şeriftir. O kadar aciz kalmayalım. Bari dua bedava, onu yapalım yani. Evet, bununla bitirmiş olalım efendim. Teşekkür ediyoruz. Ve süremizin, programımızın sonundayız. Önümüzdeki hafta yine Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbette sizlerle birlikte olmak istiyoruz efendim. Hoşçakalın. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını.